من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار او آواز بور کی خاوندان د جنت اصحاب النار خاوندان دورتا د الله په قدرت بده یو بل تخکاری جنتیان تب اور وال اخکاری اور وال تب جنتیان اخکاری اواز مور کی خاندان د جنت اصحاب النار خاندان دورتا ان قد وجدنا دا چې بشک او مندل مونگا ما وعد ربنا اغه چې وعده کړی و مون سر ربنا رب زمونگا حقا په حق سرا جنتیان به اور والو لوی موسر خو الله د جنت وعده کړي وا او د اجر او د ثواب درا کول وعده کړي وا مو خو وعده حق او بندا فهل وجدتم نعيم د تاسو ما وعد ربكم اغه چې وعده کړي و رب تاسو تاسو سره حقا حقا قالوا نعم ندوی بوائی آو مونگ سرم دا کفر او دا بیدین اید و جن دا اور وادا کڑی واغ وادی را سر پورکا فعذن مؤذن بینهم اعلان بو کیاو اعلان کون کے پمند دوی کی اللعنت اللہ علی الظالمین دا چې لعنت الله دی په ظالمانو ور جنت او اور والد یو بل سره خبرې وکړي یو بل وویني اگر چې فاصله ود جنت او د جهنم په منځ کې ډېر وي ولا قادر دی یو بل وویني او دی یو بل خبرې بم اوري او دا دې کې فرمایي سورہ صافات کې موي وګورئ سورہ صافات درويشتمه پارا کې چل تم الله د جنت او جهنم والو خبري ذکر کړي درويشتمه پارا کې سورہ صافات راځي داغه حيات وګورئ 50 نمبر فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون رام توجيب شي باز د دین په باز يتساءلون ذ يوم نتفوشو نبکای اے جنتیان به او بل سره متوجی شي دوستان بناستی قال قائل منهم او یو یون کې د دې جنتیانو ته د نور جنتیانو مرګرو تا انی کان لی قرین بشک از چوم او دنیا کې زما یو مرګره یقول چغبوی انک لمن المصدقین آیا بشک تخام خاد تصدیق کوونکو نه په قیامت اے اغا کافر و خماسر بناس پاستو اما لیوی گورت دید کیامت تصدیق کے ایدہ آمیتنا آیا کل چیشو منگا مڑو وکننا ترابا او شو منگا خاوری وعیزو آمن وڈوکی وڈوکی پا قبرنو کے ایننا لمدینون نایا منت ببیام گن جزارا کنیشی وې دې کافر ودا مسلمان جنتی وې ما ته بيدا سي وي قال هلنتم متلعون وې با آیات شو د دې خبردارې حاصل وې راځي چې وی ګورو چې حکم ذکر فتلع نو خبردارې به حاصل کی فرعه او بغوری دغه کافر فی سواء الجحیم پمند جهنم کې. قال دا مومن جنتی بورت ویت اللہ قسم پا اللہ ان کتا لتردین بیشک شاندہ دے تخونیز دیوی چیز دیم حلاک کڑے و تبا کڑے وے کماستا خبر من لے و مام ویلی چی قیامت نشتا ولو لا نعمت ربی کچرین و نعمت رب زمان لکنت من المحضرین نو خامخازب وید حاضر کرشو نفدی عذاب کی. او دا غشان آیات دان سرولی کئی سور تور ویشتم پارکی سوار لسم نمبر آیات دی بخب المنس کی خبر کئی. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اعلان بو کی او اعلان کون کے پمند دوی کے دا چلانت دا اللہ دیوی علی الظالمین پظالمانو دا اللہ لانت دیوی دا اعلان کون کے بسوک. ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی صاحب السور اسرافیل علیہ السلام به اعلان کئی او چاویلی مالک و خازن النار ده جهنم غزم وار ملک چه اغت مالک بوئی ابازی ویلی چه ملک من الملائکا یو ملک ده ملائکنا. عدلت علماء دی او بادشاہ دی برد واقعاو ده بازی علماء ذکر کړي هشام ابن عبد الملک چه بادشاہو امام طاووس رحم الله پی وردن نشو. امام طاووس لوی مشهور تابعی عالم نه بادشاہ ته وردن نشو هشام ابن عبد الملک. فقال له اتق الله واحذر يوم الاذان. بادشاہ ته وی د الله نه ویریگا او د اعلان د ورځې نه ویریگا. فقال وما يوم الاذان. هشام ابن عبد الملك بادشاہ ورته وی د اذان رس کم دا دیلا ودا قول الله فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين اعلان بو کی اعلان کون کے پمند جنتیانو د جهنميانو کی وی بلانت دا اللہ دیوی پا ظالمانو. فسوعق حشام نو بادشاہ بی خود اپری وطو نو امام طاووس رحم اللہ وی هادا ذل الصفا فکیف ذل المعائنہ وی دا ہمی تشدر تداغی صفت بیان کو تا بی خود شوی چی پستر گیو گوری چی بیا بلا کم حالوی. الذين دا ظالمان هغه کسان دي يسدون عن سبيل الله چې بنديږي او خلق بندوي د الله د لارې نه اې د الله د صحیح لارې نه چې قران دې دین دې توحید دې او د الله د حبيب سنت دې داغه نه خلق بندي ويبغونها عوجا او کوشش کوي طلب دې لارې لره کوواله چ خلق ولزرونو کی د دین بارک شکوک او شبهات واچي وهم بالاخره کافرون او دوی د اخرت نم انکار کون کی دی وبینهما حجاب او فمند دی جنتیانو جهنمیانو کی یولو یا هټ پر دبوی. دا یو غټ دیوار وای او د دې ذکر رسو سوره حدید کې راځي آیات لام سره د یار له سمو لیکي فذرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب جوړ وکړي شي پمند دوی کی او دیوار داغه باطن طرف ته رحمت او جنت وی او ظاهر طرف لداغه د طرف نازاب وی دا به یو غټ دیوار وی او د یو شي اثر به بل پورې نه رسی اواز به رسی والل عرافی او پوچت زید دی پردی او دی دیوار رجالن سسڑی بناسوی یارفون پی جنب کلم بسیماهم طول پالا مات داوی دی سورت تمزک سورت العراف وی عراف وی اچت زیتا یو غټ دیوار به پرده به پمند جنتیانو جهنميانو کې داغه په دیوچت زیب سکسان ناشتي دته اعراف مقام وي او يعرفون كلا بسيماهم في جنب طول فالا ما تداوي اید جنتیانو مخونا بد سوار لسمی دس بغمئی پشان پڑکیگی او دغوروالو مخونا بد تکتوروی پدی عراف مقام بسوکری نگن اقوال علماو ذکر کری خدا غی طول و مرجای ودا ددی نیکی او بدی ببرابر شیوی اعمال بتل لکیگی مخکې د صورت ابتدا کې وی او تفصیل مو واورېدو چې ول وزن یومئذ الحق طول د اعمال په دغرز حق او ثابت دی دا به د خلکې د دای نیکي او بدای برابر شي دا د حذیفه او د ابن عباس د ابن مسعود رضی الله عنهم او د غنو سلفو قول دی نیکای به او بدای به برابر وي نخو نیکای درنی شوی چې جنت تلاړ شي او نو ګناهونه درانه شوی چې اور تلاړ شي ددای بدی زه کیوی لاو جنت توردن ننی خو امید او تم بساتی د الله د رحمت تم او امید بساتی ونا دو اواز بور کی داراف والا اصحاب الجنتی او خاوندانو د جنت تا اهل د جنت تا ویمان سلام علیکم دا چی سلام دی پتا شوی جنتیانو لم یدخلوها دا آراف والا بلا جنت تا وردن شوینی وهم یتمعون او دای بد الله د رحمت نه امید ساتي تم بلري چې الله و مهربان شي مون به ورغن کی جنت والو له بغوري سلامونه وکاي و اذا صرفت بصارهم کل چې واوړو له شي سترګي د دوی وګور آیات دا وي دای به اور والو له ګوري بنا هغه کتلم ورته بخکاری ملائک به دا سټونه واړی کله خدای په نو وګورې کړه وا اذا صرفت بصارهم کله چې وا وړولې شي سترګې د دوی تلقا اصحاب النار فطرف دخاوندانو د اور قالوا نوای بدا اعراف مقام والا ربنا ازمنگ رب لا تجعلنا مگر زمنگا مع القوم الظالمين سرد قوم ظالمانونا الله د دای مرګری بنکه او د دای د مرګرتیا نمو ساتي ونا دا आवाज ور کې اصحاب العراف خواندان د عراف مقام رجالن سړوتا چې دا د کافرانو په دنیا کې مشرانو لکه مثال فتور ابو جهل ولید ابن مغیره یا په هر دور کې د دین دشمنان وی نو دا غي سمشران وی आवाज ګور کې عراف وال سړا سړو تا یعرفونهم بسیماهم پی جنبا غي دا غي پالاماتو فعلاماتو بے پی جنی قالو دا عراف والب ورتو ایما اغنا عنکم جمعکم داما یادی دے کی استفامی ادا سفید درکتا ستا جمعکم تاسو مال جمع کولو تیر دنیا کی در سر ڈیر محالون سفید درکا یا جمعکم ستاسو ڈلی تیر ڈل مڈی روا اتا بوی ما سر ڈیر افراد دی او دا افراد قوت دیرا سر اما سر لخ کری دی نمایا استفامی او سفید درکتا ستا ستاسو ڈیر والی او ستاسو غمال جمع کول وما كنتم تستكبرون او هغه چې تاسو بلوي او تکبر کولو اے حق مون قبولولو ادا الله مخلوق او بندگان عاجز خلق ترتد سراډو انسانان نفکاری دل احا اولائی داراف والا بولوئی اے جنتیانو تب اشارو کی آیا دادی آہا اولائی اللذین آیا دادی حغ کسان اقسمتم چی اے کافرو تاسو بکسمون قڑل لا ینالهم اللہ برحمہ چی او بن رسوی دویتا اللہ رحمت ای خبور پا جنت کی دی او دی جنت پا مزو کی دی ادخلوا الجنه دی ادخلوا کی چاته امر ده نو سو کوئی جنتیانو ته امر ده پس جنت تور دننی وګوره په جنتیانو ته حکم شنو معنا دا ادخلوا الجنه امیشه اوسه گئی جنتیانو په دی جنت کی یا بعض مفسرین و ادخلو کی عراف والو تو حکم نے اللہ بمہربانشی و ایبا اب فرمائی وردن نشی جنت تا لا خوف علیکم نبی سیر پتاسو ولا انتم تحزنون او نبی تاسو غمجن و نادا اصحاب الناری اواز بور کی خاندان دور اصحاب الجنت جنت آنتا یو بل بوینی یو بل بفی جنی نداور والا بجنت والاو تووی خپل خپلوانو پی جندو والاو تانا فیدو علینا من الماء تاجراتی کئی پمونبانی دوبود جنت نامو خود تند نمڑکیگو او مما رزقكم الله یا رو غرزوی داغن چلا تاسو لکم رزق در کڑے قالون جنتیان بجواب ورکی ان اللہ بیشک اللہ حرمهما حرام کلی دی دادو آڑا علی الكافرین فکافرو وی بدادو آڑا سی زنا اللہ فکافرو حرام کلی الذين ذا كافرانا وكسان دي اتخذوا دينهم چدين ولد جوړکړه د خپل دین له ونا بس کارونا ولعبا او لوبي اي کافر چې کوم دین ورته وای کوم عبادت ورته وای دا لوبي بلکې لوګو نم خطرناک دي په ځنه لوګو وسړې ګناګار ني کافر چې سکه یو دې ورته عبادت وای دل بپدی سزا و اور ملاویگی نیولے دخبل دن لہوان عبس کارونا و لعبن اولوبی یا مانا داو چې الله ورطا دکم دین حکم کڑے ناغ دیتا عبس اولوبی خکاری اللہ چی کم دین دیتا حکم کڑے نو دیتا غصفکاری لہوان و لعبان آورتا عباس اولو بخکاری و غررتهم الحیات الدنیا او دوکا کیا چولی دیدوی لرجون دی دنیا فالیوم ننن رزن انساهم حیرو منگدوی پریدو منگدوی پدیور کے کما نسول کسنگ چی دی حیر کڑیو لقاء یومهم ملاقات دور زید دوی حازا چدا دے وما کانو بی آیاتنا یجہدون او اغچو دی چې زمونږ د آیاتونو نه انکار به کولو ولقد جئناهم بشکرات للکریمون دویتا ولقد جئناهم بشکرات للکریمون دویتا بکتاب فداس کتاب سرا فصلناه على علم جوازه کړو مونږه والا علم دلا على علم فموضع الحال کې د فاعلنا یعنی عالمین على اكمل وجه بذلك راتل مکړو دوی ته په کتاب واضح کړو مونږه کتاب على علم پدا سے حال کی چھ مون پدی عالمانو او علا علم دام جیس دی چھ داد پا موضع الحال کی شید مفعول لفصلنا ہونا فصلنا ہو واضح کرو مقدہ کتاب علا علم چھ دا مشتمل پڑیر علوم سرا ہدن و رحمتن هدایت او رحمت لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان ساتي هل یذرون انتظار نکوي دا کافر چې سو قران نمن ایمان پن راړي الا تاویله مگر د انجام د نمنلو د دې کتاب اے د قران د نمنلو انجام سره هغه د جهنم اور دی دا اللہ قہر و غضب دے الا تاویلہ مگر انجام دے انکار دی کتاب یوم یاتی تاویلہ فکمر چرابشی انجام دن منلو دی کتاب یقول اللذین وائبا کسان نسوہ چرا کتاب پریخ ہے و حیر کڑے ہو من قبلو دینا مخکی من قبلو مخکی دراتلو دی تاویل دینا دیو قد جاءت رسول ربنا بیشک راغلیو پیغمبران در رب زمونگا بالحق پا حق سرا خو بس مونگ دائی مقابلہ و مخالفت کولو فحل لنا من شفعاء آیاشت دی مونگ دا پارسوک سفارش کون کی فیشفعو لنا چی شفاعتو کی مونگتا او نردو یا بیر تکڑیشو مونگ دنیا تا واپس دنیا تا ورو گرزولیشو فنعمل غیر اللذی نعمل بوکمون غیر دا حغنا کننا نعملو چیو مونگا چی مونگ دنیا کی کم عمل بکولو چی اغا شرک و گناہ نو نگورا واپسی با دنیا تا غواڑی و بیاسو کو واپس راتل نشیب لکه دا مخکې سورې انعام کې در لایات تیر شو او اشتم نمبر ولیکای الله وی ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وای کی دنیا ته می واپس کل بیا وخت کفر او شرک کای دا شانات سورې ابراهیم کې مرازی صلو او صلو ختم او دا شانات سورې فاطر کې مرازی وم دیرشم چې ګور کافر به واپسی غواړي او سوره مومنون کې مرازی آیات دی یو سلوم او دا به ګناهګار مسلمانم واپسی غواړي لکه سمراش لکه څنګه ځنکا دنه او قیامت کې کافر واپسی غواړي نو دا سی به مجرم مسلمان چې هغه د الله دین ته شا کړي دی بم واپسی واپسی مطالبه کوي قد خسروا انفسهم بیشک تاوان کې چولی دی خپل ځاننا ځکه عمر ټول تبا کړي هغه په شرک او د الله په نافرمانو کې تیر شوه ودول عنهم رکش الذين ما كانوا يفترون هغه جوړ دی د ځان نه جوړونکي ان ربکم الله الذي بشکر افتاس والله غزاد ده خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه په ستت ایام پشپغ رزو کې حوالہ هو په یو حکم سره مرسه پیدا کول شي دیش پا گرزو پیدا کولو کیو حکمتو آغی تزمون اقل رسیگی فی ستت ایام پش پا گرزو کی او دیش پا گرزو تفصیل تاسو سور بقرہ کی علستو چی پا سور حامیم سجدہ کی رازی پش پا گرزو کی الہ العالمین دا دنیا پیدا کری او رزی وینا نو په مقدار د شپږو ورځو د شپږو ورځو په مقدار د دنیا پیدا کړي او دی ورځو نه کبي ورځي مراد دي وګوره ظاهر دار د دنیا دار زی یادې دغه قران هغه خبرې کوي چې خلق باغی پوهیږي اگر جباز سلف دام ویلي اے دی رزونه د دنیا رزه مراد دی لکه دا قول د عبد الله ابن سلام او د کعب الاحبار دی د امام زحاق او مجاهد دی او دا قول ابن جرير رحم الله ورکه کړي رزونه مراد د دنیوي رزي دي سو کوئی د رزونه مراد د اخرت رزي دي لکه دا قول د زید ابن ارقم نه منقول نه چا په کتاب ویلی یوم کله په معنا د وخت راځي خو ظاهرا خبره دا ده د ورځو نورځې مراد دي او ورځې د دنیا مراد دي ثم استوى على العرش ابیا برابر شوه د خپل شان مطابق په عرش باندې الله په عرش استوا کړی لکه څنګه د الله د شان سره خایيږي وګوره دا استوا علی العرش فو آیاتو کې راضی او دا زیده ځان ترولي کې یو سوره طه کې راضی پنځم آیات دویم په سوره یونس کې راضی دریم آیات او څلورم په سوره رعد کې راضی دویم آیات ده او سوره فرقان کې راځي او کم شپیتم نمبر آیات ده او سوره الف لام میم سجده کې راځي سلورم آیات ده سوره حدید کې راځي سلورم آیات ده وو آیاتو کې الله وایي چې استوا علی العرش بس زمون په دې ایمان ده چې الله د شان سره څنګه استوا خایيږي نو پارش استوا کړي ثم استوى على العرش بیا برابر شوه دے د خپل شان عالیه مطابق پارش باندې یغشی اللیل النهار پټویش په فورز اورس پښې باندې رز راولی شپې په پټکا او شپ براوری رز بپی پتکی یترگوهو حثیثاً تلبوی داشپا و رزی او بلرا حثیثاً پتلوارو تیزئی سرا والشمس والقمر او نرس بگمئی والنجوم او سطور مسخرات بی امری تابی کری شوی دی پا حکم دا اللہ پول دا اللہ پا حکم تابی دی الا له الخلق خبردار دی الله د پاره مخلوق دی والامر او دی الله اختیار دی اې د له الخلق دا معنا ده هر شی پیدا او امر سره د هر شی مدبر دی مصرف دی د خپل ارادي مطابق پاغي کې تصرف کوي او پاغي کې تدبیر کوي یا د خلق نه مراد دې دي کې مخلوق دي اي الا له الخلق خبردار دې دي الله د فارم مخلوق دي هر شی د نشنه وجود تر اوسه والامر او دې دي الله چې څو خشي او سیر آدیشی نو آغا حکم ورتکیم او دیده کی گورا دو سیزو دی جدا جدا کل خلق و امر نو علماء لیکلی وای دي مثال باندې کسړې ځان پوهې اے لکه او کارخانه دا او هغه کې ماشينډري دا منجمد پرتا دا حرکت نه کوي خو چې کله د بجلی کرنټ دې تراغه نو ټول ماشينډري په حرکت کې رااله نو خلق شو دغه ماشينډري وا امر سره پټول په حرکت کې راغې اداب په کار راځي ګور رسو سوره بني اسرائيل کې وای يسالونك عن الروح حبيبتا سن تفوس کوي په بار د روح کې قل الروح من امر ربي ورته فرمای روح د امر د رب زمانه وي دغه په دې معنا باندې د کیږي دا بدن د خلق نه ده لکه د خپل بدن لوګو ری دا خلق ده ادا روح پاکه امر ده الا له الخلق والامر دا دا جسم د قبیلی د خلق نه ده او دا روح د داد امر نه ده تبارك الله رب العالمين برکت والا الله دې شفالون کې د ټولو مخلوقاتو دې ودعوا ربكم دعا وغواړی د خپل ربنا امر دې مونږ ټول تعالی او ایمان وغواړی دعا وغواړی د ربنا تضرعا فاجزي سرا وخفيا او پکلار کلار پپټ پټا نګور د دعا په آدابو کې او صدا عاجزي سره دیوي او پپټ پټ دیوي او پټ دعا کې ډېرې غټې فائدې دي بدایل فواید کې علامه حافظ ابن قیم رحم الله د پټ دعا سو فائدې ذکر کړي وایو پکې دا د پټ دعا چې غواړي دا ډېر لوی دی ایمان خاوند نه ذکر دې په دیوانې د ایمان نه چې زما دا پټ پټ دعا مله اوري دین دا د پټ دعا چې غواړي دا ډېر لوی ادب نه ځکه بادشاہانو سره خلق په زور خبرې نه کوي الله د حبیب سره حکم دې چې پتی ز خبرې ونه کوي نو دې کې ادب دې چې دې په کلار کلار غواړي او درې په پکې دا ودی کې عاجزي ډېر ده او دا عاجزي د دعا روح ده او دا د دې اغا بالکل مغز او نتیجه ده او سلورو ما وجدا دي کې اخلاص ډېر ده په پټ کار کې ریاکاری ناراضي او پینځه مداده دا زړه پکې ډېر راځمره ځکه پورته आवाज دا د زړه جمعیت کې تفرق راولي اشفق مدا د سره الله سره نږدې ګور پپټه پټه خبرې کوي مناجات ور سره کوي پټي پټي خبرې دي زیني دي خړه کوي چې لري یو بل چې وي دا دلیل دی چې د رب تړې نږدې دي او دا مناجات د قریب دی د قریب سره دارنګ نور غړې فائدې په دې پټ دعا کې ذکر کړي او بلې روب لې خپل رب دعا غوړې د خپل رب نا تدرعا فاجزي سرا څومره چې الله تخپل عاجزي پیش کولې شي او تملک کول شي وخفيا او پپټ پټا ورباځي خلک داسې عاجزي سره دعا غواړي چې څوک ولګوري دله جړه ورسي توجه مره باځي خلک داسې عاجزي سره دعا غواړي ک یو بني ادم ولګوري دا غم پر هم راضي نو درهم د خاون به څومره رحم راضي انه لا يحب المعتدين بيشك الله مینا نساتی د زیاتی کون کو شراب اے بی زایا آوازون را پورتکے دام دے اعتدائی و صورت دے ابدائی الفوائد کے لئے اعتدائی گن صورتو نا ذکر کری چغی بے دیر آوازون را پورتکے دام اعتدائی او اعتدائی تا مویزان تا یودا سے مرتبہ غواڑی اے دا نبی مرتبہ غواڑی نو دا اعتداد دا سوال لی حرام دی توز دا نبی مرتبی غواڑی دا نبی مرتبی بزان تا نو غواڑی دارنگی دا محال سوال کے یو شے محال لی لکتو ایشیر اللہ ما دا سی جوڑ گی جی نو خوراک کم او نسکاک او بس دا خوراک او سکاک نم مستغنی شم ان د قضاء حاجت ضرورت وی داریا ته دا سوال له او ته دا داب د ګنا سوال کې ير ما په دې ګنا قادر کې اپ دې ګنا زما وس بر کې د دې سم اعتدا وای دې تم سوې اعتدا ورته په دعا کې بویدا سم نه کې مقفا الفاظ بنی لکه د شعرونو پشا ساده طریقې سره بوي په مقفا الفاظ سره دعا غوښتو نه من راغلي او دا د اعتداء او صورت ده وګوره اعتداء کله د انبیاء او رتبه غواړي یاداوې چې ما اسمان له خوې دي یادا چې دعا کې چې یا الله ابلیس جنت له وردن نه کې او ابو جهل وردن نه کې نو بعض علماوی دې خبره باندې سره کافر کی وزان نذرا سی شیخ جوړ کړي چې الله ته شیطان وبخي او ابو جهل وبخي حکم کافر په کفر مړی ته اور د جنت سوال کې دې ته اعتدا وایي دې ته اعتدا وایي ځکه دا خو یو قسمه په الله درو جوړولي الله وایي چې زه به اور ثور دنکم اثور ته د جنت سوال نه کې عبد الله ابن مغفل رضی اللہ عنہ حدیث دا ابو داؤد شریف کی راغلی بچی نے واور ادل بچی دعا کولا وی اللہ چیزو وردن نشم جنت تا ناغا خی طرف تا آغا بنگلن ناغا مارا راکی نا پلا رو رٹلوے بچی دا سمکہ ومار اللہ حبیب نوری دری چی آخر زمانہ کی بدا سے خلق راشی چیا غیب و دعا غفتو کی اعتدا کئی بس خو جنت تی غوانن چی جنت در کنو آخی اور طرف لبنگلی و ملاتا تا در کی ندیر ایکی وی اللہ نفا خیئ اعتدا والا سوک پا دعا کی اعتدا کئی نو اللہ ورسر من نساتی ولا تفسدوا في الارض فساد مکوي فز مکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح دینا زمکه کې اصلاح راځي د الله او د رسول په حکمونو منلو او زمکه کې فساد سره د الله او د رسول نافرمانی ودعو رب لي الله خوفا فيرسرا اے پیارے رو بلتے ویز خو اہل دے جابت نیم خود اللہ رحمت لئے دے ازمان پارم بلدر ور نشتا وطوم عنو پا امیدو تمیسرا یادا مانا یو روی بل یو پل یریگی دا اللہ دورنا نبل پل تمساتی دا اللہ دا جنت ان رحمت اللہ بیشک رحمت دا اللہ قریب من المحسنین نزدی دے دخیستا ملکا ان کو سراب دلتا علماء یو اعرابی اشکال ذکر کرے او داغی گن جوابو نے ذکر کرے اے رحمت مؤنس دے نو قریبت پکارو ان رحمت اللہ قریبت من المحسنین نو صد سبب چی دی دے که حضف دالامی دتانی سی دقریب نکڑے نزدی ده پار علماء و بعضی تقریبا یو دیار لس وجوهات ده جوابونو ذکر کړي و ای دا رحمت نده ده دی تانیس حقیقی نده او کم شی چې مؤنس حقیقی نی ناغی کی تذکیر او تانیس د اهل لغت و پنیس جائز وی یو جواب ده آده چې ده رحمت تانیس حقیقی نو زکه قریبتن نده ویلے بلکی قریبونی ویلے دوی موجد آیا امام زجاج وی وی دا قریبونی زکه وی چه رحمت او غفران او عفو او انعام دا په یوم آنادی ان رحمت الله قریب من المحسنین مانا سوا انعام دا اللہ قریب من المحسنین رحمت پا مانا دا انعامو او نظر ابن شمیل رحمه اللہ ویدا تب تابعی دے وی رحمت مصدر دے او حق دا مصادر و تذکیر وی ذکر وی فمن جاءہو موعظتن جائے ذکر کرے دا سوی چی فمن جاعت کو یادی دیکی دا قریب وزن فعیل فمانا دا مفعول او وزن فعیل چی فمانا دا مفعول وی نو دیکی مذکر و مؤنث برابر وی لکا رجل جریح و امرات جریح ایا وجدام چې کله عرب خبر ورکې د مضاف له نه او مضاف پریزي دې کې ګوره رحمت الله نه رحمت مضاف او الله ورته مضاف له نو کله دې خبر د مضاف له نه ورکې او مضاف پریزي ان رحمت الله بهشکه رحمت د الله یعنی الله قریب من المحسنین نزدې دې د خایستا ملکون کو شراب او هو الذی یودع الله غزات یرسل الرياح چرالیږي هواګانی ګور قران شریف کې چې الرياح د جبی صغراش ندین مراد د رحمت هواګانی وی او کله چې مفرد صغوی ریح ندین د عذاب غوی الله غزاد تے یرسل الریاحا چرالیگی هواگانی بشرم بینے دے رحمتی ہی زیر ورکا ان کے مخ کے دخل رحمت نچ باران دے حتی تردی اذا اقلت چی پورت کی دا هواگانی صحابا وریزی ثقالا درنی درنی اید ابو پبوج دا وریزی درنی وی سقناه نبوز من دا وریزی لبلد میت نغخار و کلی مرتا چی اغا که حد زدوی روڑوی پی فانزلنا به الما نرانا زلکو من پدی خار و کلی بانی وبو فاخرجنا به روبا سددی وبو پزری من کل ثمرات دا هر کسم میونا کذالک نخرج الموتا دارنگی وروبا سنگا مڑی پرس دا قیامت دا قبرنا ایچ ما مرز مکا جوندئی کپ باران او داغین سور زرغنیمیو کی نچ پدی قادرم او کافر تا صدا گوری پسترگ مشاہدی سرا نداس نخرج الموتا راجوندی بکو مڑی پرس دا قیامت لعلکم تذکرون دید پارچ تاسو نصیحت قبول کئید والبلد طیبو او اغکل پاک ایچ داغی خکل ازمک دا خورناک ندا او کانی زین ازمک ندا زکا خورناک ازمکم فصل نکی اباز ازمک دا کانو نڈک دا ام فصل نکی والبلد طیب واغکل پاک چه خاور پاک دا ازمکه دا زرغنی قابل را یخرجو نباتو روزی بوٹی دا دی بیدن ربی په حکم او ارادي او مشیت درف دي والذي خبصا او غزمک چې هغه خورنا کلا او کانی زینه دا د کانو نډکلا لا يخرجو نروزی داغین الا نکدا مگر بیکار بوٹی نکدن قلیل اللہ خیر فیه اغا بوٹو توی چی لگم وی او پائے کس خیر امنی قردائی او مثال اللہ ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی والبلد تویب سلے داد مومنانو مثال لے اے مومن پاک دے عمل پاک دے اول الذي خبص دا کافر مثال لے اے کافر گند دے عمل گند دے ندا مثال د مومن او د کافر د پارو امام مجاهد وای وای دا مثال دے د آدم علیہ السلام او د اوی د اولاد اے ټول دی او مور خپل نه پیدا دی او چا ایمان راړو او چا کفر کو لکه یوز مکرا غوازه د زرغونو قابل شوا سورخ کلی خلی باغات او فجرونه دی اوازه بازي اړو د سر زرغونه نه کوي بازي د سر اړو زرغونه نه کوي کذالک دارنگی نصرف الآیات بار بار بیانو منگا الآیات حیاتنا او دلائل دخل القدرت لقوم یشکرون داغ قوم دفارا چیغی شکر ادا کئی ای دلائل اقلی ذکر کل نوز دانگی علیہم السلام نا دلیل نقلی ذکر کئی اول د نوح علیہ السلام در علی ګلو ذکر کئ د نوح علیہ السلام د آدم علیہ السلام نه پاتم پوشکینه او مستدرک حاکم کراغری چې د نوح علیہ السلام او د آدم علیہ السلام په منځ کې لس پیړی وی لس پیړی وی او د نوح علیہ السلام د خپل نوح علیہ السلام د خپل نوم نه او دا اول پیغمبر دے چې الله دنیا تر علی گلے د منکر او د شرک او کفر درد د پارا لقد ارسلنا نوحا بشک الله و علی گلے او موږ نوح علیہ السلام الی قومه قوم دا ویتا فقال فرمایلی یا قوم اعبدوا الله اے زما قوم دیو الله عبادت او بندگی وکئی مالکم نشته تاسو د پارا من اله غیره بل هیڅوک د عبادت او بندګۍ مستحق بغیر د دی الله نا انی اخاف علیکم بشک زیریکم پتاسو عذاب یوم عظیم د عذاب د ورزلوینا قال الملأ ولي وغسرداران من قومه ذ قوم نوح عليه السلام نوح عليه السلام تو اننا لنراك في ضلال مبين بيشك من غام خاوين تا فغمرا هي اختارك اذا الله پیغمبر نوح عليه السلام تقوم ويتقو سرغن گمراهي ور قران د انبیاء علیهم السلام د اخلاق او د دعوت طریقه مخې ور قوم خیر سره بلی دی او الله وحدانیت سره بلی او ای ورته گمراه وای قال نوح علیہ السلام فرمایلی یا قوم ای زما قوم لیس بی ضلالۃ نشته د پمایس قسم گمراهی ور قوم تدا شنو ای چې تاسو گمراه ای پیغمبران انتقامی کا روایی نکئی وی اے زما قوم دا انبیاء دمر شفقت وی چه دمر دمور د بچو سر نوی اے زما قوم لیس بی دولالتن نشت دے پمائس کسم گمراہی ولیکن دی رسول من رب العالمین لیکن ذرا لی گلے شویم دا طرف دا پالن کی دا مخلوقاتنا ابلغکم رسالات ربی رسوم تاسو ته پیغامات د خپل رب وانصح لكم او خیر خواهی لټوم ستاسو و اعلم ذبویگم من الله الى الله دی جانبنا ما فاغس لا تعلمون چه تاسو پن پوئی گئی او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئی نوح علیہ السلام ورتوئی ان جاءکم ذکر من ربکم دا چراغلی دی تاسو تنصیحت من ربکم دی طرف دی رب ستاسونا علا رجل منکم فجبدی او سڑی منکم چی دی تاسو ندی ورستاسو دی قوم او دی خاندان ندی لینذرکم دی دی پار چی تاسو یرئی ولتتقو او دی دی پار چی تاسو تقوادار او پرزگار جوړ شئی ولعلکم ترحمون او دې د پار چې پتا سو رحم وکړي شي نه نیم سوکالې دا دعوت قوم ته پیښ کولو ای بدر دی او د نبی د طرف نه شفقت فکذبوه امیشه وی چې دروجن به ویلو او ایتا او د دروغو نسبت به ورته کولو فان جناه نو نجات ورکړو موږ او ایتا ولذین معه او هغه کسانو ته چې دای سره مرګریو فل فلکی پکشتای کی واغرقنا الذين اغرقوا موږ هغه کسان کذبوا بیااتنا چې دروغو نسبت کړو زموږه آیاتونو ته انهم كانوا قوما عبيد بشكوا وغيوا قوم راند وإلى عاد أخاهم هودا راليغره ميو عادانو تا أخاهم نسبرور دا وي هود عليه السلام ذنوح عليه السلام په پینځم نسل او پښ کې هود عليه السلام نه د دوی بچو سره دا وي په نسل کې هود عليه السلام راغله او دا عادیان دیار لسخان دانو نو دا عمان نراوالی تر حضرموت او یمن پوری دا دوی خارو نو او دا از مکتول تر و تازوا هر کسم باغو نو پکی او دا ای پکی اولو لوی شاندار محلو نجور کنیو ادی قوم تا اللہ دا سی او طاقت ورکنه چی بیا د دوی غنت پیدا نشول د دوی غنت طاقتور قوم دنیا کې نو او الله وی لم یخلق مثلها فی البلاد و چکلی قوت او طاقت دا الله د دین مقابله کې استعمالولو نو ګور نام و نشان ختم شو را لګنه میو عادیان تا اخاهم نسبرور د دوی یا یود دین هود علیہ السلام قال هود علیہ السلام فرمایلی یا قوم اعبدوا الله اے زما قوم دی والله عبادت او بندګیو کوي مالکم نشته د تاسو د پارا من الہ بل د عبادت او بندګی مستحق غیره بغیر د الله نا افلا تتقون آیا تاسو د الله نه یری غینا چې ور سره د نورو عبادت او بندګی کوي قال الملأ الذين ولوا سرداران او هغه کسانو کفرو من قومي چې کافر د قوم د يهود عليه السلام نا ان لنراك بشك خامخام وینتا في صفاحتن فبي وقفتو کې ګور پیغمبر د بي وقف وای کما عقل ورته وای وَإِنَّا وِشَكَ مُوْجِو لَنَظُنُّكَا خَامَخَا يَكِنْ كَوْفَتَا مِنَ الْكَاذِبِينَ چِتَدْ دَرُغْجُنُ نَئِبْ قُرَ دَدَعْوَتْ تَرِكَمْ خَيْ إِلَهِ الْعَالَمِينَ مُنْغَوْ تَعْسُوْتَا وَإِ دَعْوَتْ جَنْ تَنَوَي او دا کنزلو تنوي دا دی یو بل سپکاوی تنوي بلکه دعوت خود اخلاق او د دین دی او شی دومنه نو که دعوت هغه طریقې سره نو دا به الله ته قبول وي ورنه فوین کی بوبالوي قال فرمایلی یوحود علیہ السلام یا قوم قوم زوا لیس بی صفاحت نشت فما سبی وقفتو ور انتقام ناخری چی قوم تاوی چی بی وقف خوب تاسوی ادا یا قوم دا محبت نڈک الفاظ دی دا نبی دمر شفقت وی چی دمر دا مور شفقت دا پا بچی نشی رات لے ایز ما قوم لے سبی صفاحتن نشت فما سبی وقفتو باو کمکلتو ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن ز رسول اور علی گلی شویم د طرف د پالون کی د مخلوقاتنا ابلغکم رسول تاسو تر رسالات ربی پیغامات د خپل رب وانا لکم اوز تاسو د پارا ناصح خیر خائم امین و امانت داریم او عجب تم آیا تاسو دا خبر ناشنا گنه یو تاجب کوئی تاسو تاجب کنه انجا حکم دا چراغلی دا تاسو تا ذکر النسیت من ربکم دا طرف درف ساسونا علا رجل منکم پجب دیو سری منکم چستاسو دا قبیلی و خاندان نده لیندرکم چوی روی تاسو وذکرو رایات کئی اذ جعلکم کلچ گرزولی تاسو خلفاء آباد او نائبان او جانشین پزمکا کی من بعد قوم نوحن پس دہلاکت قوم دنوح علیہ السلام نا وزادکم زیاد کرے دی تاسو تا فی الخلقی پپیدائش کی بست وطن فراخیم ور سم رستاسو نفری او تعداد ډېر اگر دې حيات لوګ رضا الله د نعمت په تور وای که څوک ډېر دی او د چا بچی ډېر دی نو دا نعمت ده کم قوتونه جره کوشش کوي چې بچی دې لږ بیا وسخره دا اصل کې رستو دی يهودو د دشمنانو لاس ده ایک لږ دیو کډېر دی پلار رازق نه ده دا هر چا د رزق سے موار اللہ دے وزادکم زیاد کرے دے تاسو تا فی الخلقی پا پیدائش کی بستت ون فراخی فذکرو نرایات کئی آلہ اللہ دا انعامات و احسانات دا اللہ لعلکم تفلحون دید پار چتاسو کامیاب شئی قالوا ولد عاديان اجئتنا يا تراتل كريد مونتا لنعبد الله چې مونږ عبادت او بندگی وکړو د الله وحده کی आवाज بس دی ولا عبادت دی د فار مونږ راغلي ونظر فريق دو ما هاشو کان يعبد اباونا چې چې عبادت به ولقول زمون مشرانو دا زموږ د مشران او خدایان معبودان او د وی عبادت پریزو او د یو الله عبادت او بندگی شروع کو وای موږ دې منلو ته تیار نیو فاتنا بما تعدنا راول موږ تا عذاب چې دې موږ سره وعده کې یا تعدنا چې دې موږ یاره ذکر دې مصدر یا وعدن دې یا وعیدن دې تعدنا چتی مون سر وعده کې تم داغې نه یره ان كنت من الصادقين کچریت درشتینو نا قال هود عليه السلام فرمایلی قد وقع عليكم من ربكم بشك واقع شك شوه د پتا شو من ربكم د طرف درف تاسو نه رجسن عذاب وغضب او قهر او غضب بس چې تاسو د الله د وحدانیت نه مخړوي نو عذاب او غضب دربانی واقع شوه اوس کله الله غواړي نو تاسو به تبا کی اتجادلوننی آیا تاسو جګړې کوي زما صرف یسماین په بارد خاوندانو د نومونو کې سمیتو موها انتم چې دا نومونه ورته خودي تاسو الها تور ته الہ او معبود وے و آباؤ کما وکته وے چې دانو ورته ما نه دی خنستا سفلاران ورته دانو نه یخي ما نزل الله بها من سلطان نذر علی گله الله فدیس دلیل اے مشرکان تو ایت چې وی چې زموږ دا خدای دا بیماری لري کای او دا د دې زموار دې تانو خور تتای ہے اکته وی چې ما ندی ہے و افلار نک بدی ہے الله بدیس دلیل نذر علی گله گنی چی یو بوت بای یو ولی یو قبر والا بای او دے با تبل رے کئی دے با لیونی روغائی ادے با بیماری خی کئی ندر آلے گلے اللہ پدیس دلیل فان تزویرون انتظارو کئی زما خبر آسم نمنی انی معکم من المنتظورین میشک زمیم تاسو سرد انتظار کونکنا تردی چې الله عذاب راغې په دې قوم الله سیلې رولې غلا یو لوی طوفان د سیلې پرولې غلو فانجناهو نجات ورکړو موږ هویتا بود له سلام دا والذین معه او کسان چې دا وی سره مرګریو برحمت مننا پر رحمت او مهرباني سره زموږ د طرفنا وقطعنا دابر الذين افرقوا بجد دهر کسانو کذبوا بیااتنا چا غید دروغ نسبت کړو زموږ آیاتونو ته وما كانوا مؤمنين او نو اغی ایمان روډونکی درې واقعات سمودیانو ذکر کړي پہلا سمودار علی گلیم سمودیانو ته اخاهم نسبی رور داغوی صالحن صالح علیہ السلام ددائی دی خار تا الحجر مقام وی ادیتا مدائن صالحم وی ادیتا دیار ثمودم وی داد سعودی پزمکا بان عباد دی دا مدینی منورین چی تبوک لزے نو پلار کی دا د دیار ثمود رازی مدائن صالح رازی دا په دنیا کې اولوی هنرمند قوم وو غرونه ګورس کنستی او تراشلی دي او باغې کې ځان ته کورونه جوړ دي او سم په زورګونو کورونه دي او عقل به حیران شي سخ کانې ده غر ده او هغه داسې تراشلې چې دیوار دا سه نیخ پتراشلو روسته چې دا سه با پلستر والا با پلستر نیخ ران ولی چت دا سه هوار ده چې دا سه با دلندر چت هوار ده اپ آغے کے نقش و نگار کڑے ده پا دروازو بانے مارغان جوڑ کڑی پا دید هنر انتحاوا زکا یو کان تراشی نو کل کتا زی کل برزی مونگ لارو مو سرزو ٹکی دارا لیلی ٹکی دارانو ایم حیران حل تچلن شی حیران پشی جدا دمر لوی هنر چه کانی تراشا دا سلو لوی زیونا اپ آغی کی دی اسملی حالی جوڑ کرے چه پائے کی بدی مشوری کو لے اپا کوٹو کی دن نکوٹی دی پزرگو نکورنے او سم آباد دی یو لوی هنرمن قوم په دنیا کې نن کورونه شتا خو سي دن کې نشتا ادا براش قران بو وي زني قومونه نشتا او کندراتم نشتا او د زني کورونه اوس مشتا خو سي دوال نشتا الله وي برت واخله سمره د هنر قوم ا سمره لوی کاریګری و ده لیکن الله نشت نابود کل ایمان ور سرنو تخبل نبی تابدار نواب و الی ثمود اخاهم صالحا رالی گلمیو سمودیانو تا نسبی رور ددوی صالح علیہ السلام قال صالح علیہ السلام ویلو یا قوم اعبداللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادتو بندگیو کئی مالکم من اله غیره نشت تاسو د پاربل د عبادت مستحق بغیر د دی الله نا قد جاءتکم بینه من ربکم بشکر اغره د تاسو تخکار دلیل د طرف د رفستا سنا هذه ناقه الله دا او خد الله لا لكم تاسو د پار ایتن یو نشانه د الله په قدرت ځکه دا او خد او غټو چاو د هغه نه الله رويستا او دور غټو چې دا سي غټو خد ای لیدلینوا اراوتو سر لنگ شوا ادم رفیو پکی جتول قوم تا کافی گی دل آیتن دا یو نشاند زما پا پیغمبری دا اللہ پیغمبر ورتوئی او دا دا اللہ پا قدرت یو دلیل لے فذروها تاکل فی ارض اللہ پریک دی دا اوخا چی خوراک کئی پزمک دا اللہ کی ولا تمسوها بسوئن مرا سوئی دیل سا تکلیف مما سکوئی دا پا تکلیف سرا فیا اخوزکم ورنوبنی سی تاسو لرا عذاب علیم عذاب دردناک وذکرو رایات کئی اذ جعلکم کلش گرزولی تاسو خلفاء نائبان و جان نشید من بعد عاد پس د تباکول د عادیاننا وَبَوَّأَكُمْ زَيْدَرْ كَدَ تَاسُ فِي الْأَرْضِ فَزْمَكَ كِ تَتَّخِذُونَ جُوڑَوَي تَاسُ مِنْ سُهُولِهَا دَمِيدَانُ نُدِينَا قُصُورًا بَمْلِي غَٹِ غَٹِ بَمْلِي جُوڑَوَي وَتَنْحِتُونَ كَنَيَوْ تُوْغَيَوْ تَرَاشَي تَاسُ الْجِبَالَ دَغُرُنَّ بُيُوتَذْكُورُنَا غرونا کنئی تراشئیے او پائے کی سور و سور بملی جوڑوئی فذکرو آلاء اللہ رایات کئی دائن آمات و احسانات دالا ولا تعثو فساد مکوئی فی الارض فزمک کی مفسدین فساد کون کی قال الملأ الذین آویلیو سردارانو حغ کسانو استکبرو چلوی کڑیوا من قومی ہی دا قوم دا دی صالح علیہ السلامنا للذین حق کسانو تے ویلیو استو دعفو چی اغی کمزوری گن لشویو لمن حق چاہتا دی کافر ویلیو آمن منهم چی ایمان روڑیو دوینا دی کافر و مشرانو اغا کمزور و مومنانو تاوی چی اغی دا مال پہ اعتبار کمزوریو اتعلمون آیتا سپوہی گئی ان صالحاً چی بیشک صالح علیہ السلام مرسل من ربیه رالی گلے شویدد طرفد رب دنا تا صدا منی جدا پیغمبر دے قالو ندی مومنان ورتویلیو انا بیشک مونگ بیما پاغدیل ارسل بیهی چه دا پیغمبر دا اللہ پاغیر علی گلے شوے مؤمنون ایمان ساتن کیو قال اللذین استکبرو ویلیو آغا کسانو چی لوی کڑیوا او زانو نے لوی کڑیلیو انا باللذی وی بیشکم دا غدیننا آمنتم بی جتا سو پیمان روڑے کافرون انکار کون کیو فعقروا الناقا دای قتل کړي وداو خام ګوره د قتل نسبت دی ټول قوم ته وکړو اعلان کې قتل کړي پدای کې او کسوا خدای په خوشاله وو د دې وجه نه ګوره مسله دار هو تکلب په یو خاندان او قوم یو کړي کې یو سړی کار کوي خود دې نور ور سره اتفاق دی نو دادا سیده لکه دی ټولو چې ګناو کا زکه د ګوره د قتلولو نسبت دی ټولو ته وو فاقر الناقتا دای هلاک کړي او قتل کړي وداو ها وعتو عن امر ربهم او نافرمانی کړي او د حکم د خپل ربنا وقالو دی ویلو یا صالح او اے صالح علیہ السلام ایتنا راول مونت بما غازاب تعدنا جتی موسر وادے کے ومونتی ارے ان کنت من المرسلین کچریت دفی غمبراننا فاخذتهم الرجفتو رانی ولی او دی لر سخت زلزلی ګور دل توي زلزلی رو دی ول او سوره هود آیات ځان سرولی کوي وم شويتم ال توي فاخذتهم الشيحه یو هبت نا کی چغرانی ولیو نو علماء لیکي دوڑا عذابونه په الله را جمع کړیو د لان دینا زلزله وا او د بران په چغه واله شوا یلا دی بنی ادم ته وای سور غرور کوي کما ملک رولې ګورې او چغه واله نو د ټولو نه بساو دی اسمره وی غرور او تکبر مونه نو بران په چغه وا او د لان دینا زلزله وا امام رازی رحم الله تفسیر کبیر کی وای وای الغالب ان الزلزله لا تنفك عن الشيحه العظيمه غالب دار زلزله دا خالی نوی لوی आवाज نه ور زلزله سے شور راشی ادا حیوانات مخ کی ووری تاسو ګورئ زلزله چې راځي سپی مخ کی چوی کی نور حیوانات مخ کی چوی کی نذوی باندې الله د کتا نه زلزلہ رو لګل سختا او د برنه پیچغو والا فاصبحوا فی دارهم نګر زیدلو پخپلو کورونو کې جاثمین پړم فمړ پرات دا د پیغمبر خبرې دي د قوم سره د هغه د تباہی نه پس ادا د انبیاء معجزه وا چې قوم به تباشون بیا ورته نبی ودرېدو او دا خبره به الله یې تاورولې وې ما مو خیر فایله ټوله کړه تاسو خو ما خبره نه منله دا ورته نور مفسوس فتولى عنهم نو اورې دلیو صالح علی السلام د دوینا وقال ویلی دې قوم ته یا قوم زما لقد ابلغتكم بشك رسول بعتاش ترساله ربي پیغام د خپل درب زما ونصحت لكم اما خستاش خير خواهي لټولي وا اپ خير خواهي کې څه کمه بنو کړي ولکن لا تحبون الناشحين لیکن تاسو مين نه ساتي د خير خواهانو شراب دا چې تقریبا هر پیغمبر د قوم د تباہی نفس داوی سره خبرې کړي چې دا ورته نورم افسوس شي او دا د انبیاء علیه السلام معجزه وي الله حبیب چې د بدر جنگ وکړو د یو سلیمشتو لاشونو باره کې وي او شاړ پوی وي دې ته ورغورځوي نو پدره مرز دا اللہ حبیب را روان شو صحابم ور پسیدی دی کوئی پا غاڑو درے دو سید العالمین ایو یو کافر تیو یا فلان یا فلان نمونی ور تاغستن او خبری ور سرکولی وی ما چی در تسوی اغا حکو کنا ندام دا اللہ دا پیغمبر د صالح علیہ السلام د قوم سره دا غي د وفات او د هلاکت نفس خبرې دي او را خبرې الله او رول دي غي تا چې نور مهي تاب سوز شي ولوت نو لوت علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام ورو د دوارو اصلي وطن مغربي عراق ده بصری سره نږدې بابل نومی او خارو دا دوارو اصلی وطنو دی اللہ را لی گلیو صدوم تا یو پینز خارو نو دی دی پینز غٹ غٹ خارو نو دا صدوم دارو الخلافہ وا دی مجموعی تا قرآن کلا موتفک وی کلا ور تا موتفکات وی دی قوم کې د شرک او کفر نه علاوه نور ناکار کارونه وو. چې هغه مفسرینو ذکر کړی چې قران خپل ذکر کړی دای په نارینه او سره بد خېلی کول دای د مخ کې داشې دنیا کې چانډ کړی چاته او سرګند کارونه وکول حیا غرزول وا. قولو تلیه السلام اذ قال لقومه کلی جخ بالقوم تفرمائلیو اتأتون الفاحشتا آیاتا سورات للکوی دیکارد بی حیائیتا. قرع الفاحش مانی الافلام داخل کو علام حافظ ابن قیم رحم اللہ پا دی خبر بانے کلم روچت کرے چی زینا سخت گنا دا کلی واتت نای وی ګور الله زنا تا فاحشتن وی ولا تقرب الزنا انه كان فاحشتن نکره ذکر کړي او لواتت الفاحشه وی الف لام په داخل کړي ندایته غټه کا اتاتون الفاحشتا آیات سورات للکوید بهایا ایتا ما سبقكم روان دیوالن دکڑ تاسونا بهادی بهایتا من احد من العالمین یو تند مخلوقاتنا انکم بیشک تاسو کافرو لتعتون الرجال خام خاراتل کوئی نارینا و تشهوتا پادا کولو دشهوت من دون النساء علاوه د زنانا و دخلو بیانونا بل انتم قوم مسرفون بلکی ای تاسو یو قوم مسرفون زیاده کون کی ای او مشرکان ای. وما کان جواب قومه نو جواب د قوم دا غوی الا ان قالو مگر دا شری کافر ویلو اخرجوهم مشړیدوی من قريتكم د دیخ بالخارنا اے ویرالو صلی اللہ علیہ وسلم مرگریو شڑای دی پریزئی ما انہم ناشوی یتتوہرون بیشک دوی سخلق دے یتتوہرون زان پاک گنی بس وی شڑای دے دینا فانجینا ہون نجات ورکڑونگا غیتا واہلہو او دا غیتا بدارتا اللہ مراتہو مگر بی بی دلوت علیہ السلام اے دا بی بی دلوت علیہ السلام کافر ہوا ایمان نو روڑے خو پیغمبران عالم الغیب نی دا عذاب دا خبر دا ورکول پوری پیغمبر تا دخلی بی بی دا ایمان پتنوا اللہ ورطوی دا قوم تا تا استا مرگرو تا نجات ورکوم او ګوره بر بی بی با دیم حلاکوم دام د دا دی کافر و سر کافرانا او ګوره دینا مونتا دو غٹ مسئلے روواتے یو خدا انبیاء و پلاسو کے نفع نقصان دی ګوره نبی د خپلی بی بی دا ہدایت مالک نرے دا ہدایت خاون سوک نے اللہ نے چاہتا او گواری کئی اس نبی خپلی بی بی تا ہدایت نشکولے او د خپلی بی بی دا حال نا خبر نو اِلَّا امْرَأَتَهُ مَغَر بِبِ دَاوِي كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَدَ فَاتِكِ ذُن کو نہ پازاب کے وَام ثُرْنَ عَلَيْهِمْ مَطَرَا اباران می وڑو یو پدوی باران دکانو الله پدی قوم کھانی راورولیو فَنظُر نو گورا کَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ سَرَنگِيو اخیری انجام د مجرمانو ارستو براشی دی قوم بانی اللہ سوسو عذابونا مکرر کری یوی پیدا خارونا الٹا کری جبریل علیہ السلام وزر ورلان دیکو ادا پینز خارونا اوچت کل اسمانا پوری دا آغازین الٹا کل اکانیم پیرا ورولیو او رب کریم دا دیستر گمڑن دیکڑی ویم ویلا مدینا را لگلی میو مدین والو تا اخاهم شعیبا رور د دوی نسب شعیب علیہ السلام دا مدینم ګور د سعودي حکومت هي صدا د دیار سمود نشل لري لاړ شام ته نږدې د مدینه لا کرا کم زیبان عذاب راغله او مدین د شعیب علیہ السلام قوم الله تبا کړي سعودي حکومت دا عین کنده تار راتاو کړي هغه کوی او سمشتا چې د شعیب علیہ السلام لونو تا موسیٰ علیہ السلام اغیبان گڑیو بکڑیوی ویلہ مدین اخاہم شعیبا اور علی گلیو منگا مدین والوتا نسبی رورد دوی شعیب علیہ السلام او دا مدینم فاولاد دی ابراہیم علیہ السلام کیو دا د ابراهيم عليه السلام په نسل او په اولاد کې وو د ته قران زيفه زي د مديم نو مخلي لکه موسی عليه السلام بارك وي ولما ورد ما امدين کله چې ور رسیدل او وجود مدين تا شعيب عليه السلام الله یو قوم تر عليګي دي قوم ته مختلف نمونه الله قران کې اخلي کلورتا اصحاب مدین وی کلورتا اصحاب الائکہ وی کلورتا اہل مدین وی او کلورتا اصحاب ائکہ وی داد یو قوم دو نمون دی سیداد چدا یو امت بازی وی دا دوار جدا جدا امتو نو دیو دا حلاکت نفس بلتا لان دے خو محققین علماء داوی والصحيح انه امه واحده سيدار چدای امتو کله ورته اصحاب الایک وای کله ورته اهل مدین وای را لګره می مدین والو تا نسبر اوردا وی شعیب علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله فرمایلی وے زما قوم دی الله عبادت او بندگی وکئی مالکم من الہ غیرو نشت دتاسو دپارا بلد عبادت و بندگی مستحق غیرو ہوں بغیر دا اللہ نا اگر دطول انبیاء دعوت یو شانتے دے قد جاعتکم بے شکر آغل دتاسو تبینت انخکار دلیل من ربکم دطرف درفستا سنا فَأَوْفُ الْكَيْلَ نُفُرَ كَيْفِ اِمَانَا وَالْمِيزَانَ وَتَلَا دا مدین یو مرکزی خارو گیر چاپیر اطرافونا بخلق تجارت دپار دل تراتلل ندیب فی مانکم خلقوال او پتلکم نقصان میں کولو دیو جنہ دا اللہ حبیب یو ځل بازار والو ته وی پیمانه اتور کی ګوره پورواله کوي د دې کله او میزان د وجنه یو امت الله په دنیا کې تبا کړي اوسم باز خلک ده الله خیرت خراب وي پیمانه غلطه استعمال هي خيوس او وی بلس خيوس او وی بلس سلا غلطه استعمال هي پناف تول کې نقصان او کمی کوي اپا خپل لین دین کی پس طریقی ٹھگی کئی او گاک پس طریقی وی او غیسر دوکا کئی فا اوفو الکیل والمیزان پورا کئی فی مانا والمیزان او تلا ولا تبخصو الناس آشیاهم مکا موید خلقو نسیزو نددوی د خلکو نسیزونه کموي ما یو د قبولو مسله دا دوی دی به ټکس غوښتو او ټکس ډیر لوی ګناه ده او بیا د مسلمان نه له ټکس اصل کې په کافر مسلمان نه به ټکس نه لې دای به ټکسونه اغستل یو کسب نه پرې خو مگر اغن بدوی تک سب هستو. یا لارو کې بناستو خلقنا بے مالونا کمول ادائی ودا سی کول کرا او کوٹا دراہم بے ساتلی نو خلق بے دوکا کل اغا کرا بے تیواغستل دوکا او اغا کوٹا بے ولور کل مکا موید خلقنا آشیاءهم سی زند دوی خلقو ندوی دا سیزونا مکموئی ولا تفسدو فی الارض فساد مکوئی پس مککے بعد اصلاحها پس اصلاح دینا ذالکم خیر لکم دارنگ کارونا وردی تاسو دفارا ان کنتم مومنین دو مقصدو ندی یا خو ایمان لغوی دی لغت کی ایمان تصدیق لول دا سه کول درته غره دی ان کنتم مؤمنین کتا سو تصدیق کوي جما یا دا سه کارونه تاسو له غره دی خو په شرط د دې کی ایمان مراړو اے اوسره خولي په معنا او تل چلی او ایمان پکې نشتا نو د اخرت او قبر کې د دې څه فائدہ به ملاو شي یو سړی مؤمنم دی او خپل صفا ستر لین دین کوي نو دلب د دې فائدہ ورشي ذالکم دارنګ کار کول خیر لکم وردی تاسو د فارا ان کنتم مؤمنین خوشرت پکې دارې کی ایمان مراړو ولا تقودو بكل شراط مکینې په هر لار کې تو عدونا چ تاسو خلق یا روي ا دې په فلارو کې ناش او خلق به يرول وي ګور دلته او کاسته شعيب عليه السلام نو مېره کې ایمان مو پیراړو نو مونږ به سزا درکو دې په لارو کې ناش تو خلق به يرول چې ګورې دا شعيب عليه السلام دروغ جن نه دا شان کورن شو بم کول چې حج لبس وکراتل نو لارو کې بنا شو وی دلته ګورې اولي ونه و او ورنځ دین شي د یو کافر مکی مکرمه تراغله وخت واورې دل د مکی د بي وقوفونه چې دلته یو لیونه ده نو دی وای ما بلی ونی دمول دې پر دې درد راغې چې په الله په پیغمبر دم واچي د چراغ د الله د حبيب خبره او اوره دمر خوان دی ورکوې بیاراله وای ودا خوشم د سمندر وی خلف بلاغت او فصاحت کی رسیدلی ایمان راړو لداه چې د مکی والو ملارو کې ناشتو اوسم ګور د باد خلکو خار سره الله دې معفو کی د مسلمان ونه جمعات لرازی ند دین یو شوبه کم دیکار نکای او که څوک سکه پوره خندا کوي دغه په خبره وا کله علماء پوره خندا کړي کله تبلیغ والو پوره کړي خپلم سن کوي خودنور پوره سکه ناس ته خندا کوي الله رکن خلق د دین نه باندې که څوک سم کار کوي دې کوشش کوي چې پریږي دسی دغه دا خوې ګوره د مسلمان نه دا خوې خو د کافرو یو معنا دا ودی بلارو کې ناشتو او خلق به د شعیب علی السلام نه متنفر کول یادا چلارو کې وناسو شو کې به کولې شکمار ډاکه مارو د کفر سره یا علماء لیکلی لارو کې وناسو خلکو نه ټیکس غوستو خلکو نه ټیکس غوستو مکه نه په هر لار کې تو عدون چې تاسو مسافر یا روي اجي سو ګمان روړی غته د قتل یا ور کوي وتشدون عن سبيل الله او بندوي د لار د الله نه منا منوي هر غسو ګمان روړی د په دی الله وتبغونها عوجا لټوي دی لرکووالے خلق لدا الله په دین کې شکوک او شبهات چوي وذکر رايات کوي اذ كنتم قليلا قال چوي تاسو لک فكثركم نتاش ډیر کړی ای ورځې دې کوم دا وایي چې دازه ری دل الله رحمت ته دا د بيدینو خلکو خبره دې وی ډیر دل زحمت ته پیغمبر قوم تسوی شعیب علیہ السلام رایات کئی کله چې لگوئی فقط سرکم نتاسوی ڈیر کڑی ای ڈیر دل دا اللہ نعمت دے دچا بچی ڈیر دل دا اللہ نعمت دے وانظرو اگوری کیف کان عاقبت المفسدین سرنگیو افیری انجام دا مفسدانو وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُمْ كَشَرِيبِيَ وَدَلَ فَتَاشُ كِ آمَنُوا چی مان روڑے دے بلذی پا دین اور سلت به چزرا لے گلے شیم پاغي وَطَائِفَةٌ وَبَلَدَلَ لَمْ يُؤْمِنُوا إِيمَانَ نَدِ روڑے فَاصْبِرُوا نُوَي صَبْرُ كَي اے مومنانو توئی صبر کئ ددی پ تکالیف حتا یحکم الله بیننا تردی چی فیصلو کی الله فمن زمون کی و هو خیر الحاکمین او دا الله ورد هد فیصلی کون کنا قال الملأ الذين ولوا سردارانو هغه کسانو استكبروا من قومه چلوې کړو د قوم دا وینا لنخرجنك خامخاو بشرو تعالی یا شعیب شعیب علیہ السلام والذین هغه کسانو عملو معکا چی ما دروړ د تاسو سرا من قريهنا د خپل خارنا او لتعودن فی ملتنا یا بشی زمون پا دی دن کے دلتے او سوال لے عود دیتا وی رجوع الالحالت لولا رنبانی حال تا واپس کے دل نگور پیغمبر دا اللہ شعب علیہ السلام خود دی پا دن کے نو جدی وی واپس کے گی و زمون پا دی دن کے انبیاء خو معصومین وی د نبوت نمخ کی مئی ده کفر او گناهونو نپاکوی نددی اشکال علماء مختلف جوابونه کړي ایو ای دادا من آمن بارکی وی چاچ ایمان روڑه نددغا مومنان خو مخ کی ددی کافر و پدن کیو نددل تا پیغمبر او دی مومنانو تا تغلیبا نوی او لتعودن فی ملتنا یا برا وافشی زمون پا دی دن کے زکر دغا مومنان دیمان نمخ کی دکافر پا دن کیو خود نبی پا دعوت ور تا اللہ دیمان توفیق ورکو ندی تغلیبا ویدا من باب التغلیب دے اواز علماء لیکلی چې کل عوض په معنا د سیرورت مرازی او اولت عودن یا بشی نو سیرورت معنا د شی به واپس کېدل معنی نه دا یا علماء لیکلی وی پیغمبر د نبوت نمخ کې اگر چې د کفر او گناهونو نه پاک وي خو پیغمبر دعوت ترغی نه پیش کوي تر سوچ ورته پیغمبري او د الله حکم نشوي د نبوت نمخ کې هغه چپو نو دای ویګ نظام په دین کې ده د نبوت نمخ کې نبی کلام د دعوت شروع نبی د الله د حکم نمخ کې دعوت نه چلای الله حبيب صلی الله علیه و آله وګوره دعوت یې نه چلولو تر دې چې پیغمبري ورته ملاو شو نو په دې مناسبت سره دی وی چې را پیغمبر غني مخ کې چپو نو دې غني الیاذ بالله زمون په دې دین کې زکه وی او لتعودن فی ملتنا یا به واپس کیږي زمون په دې دین کې قال شعیب علیہ السلام فرمایلی ولو کنا کارہی اگر کیو مونگا ستاسو دی کفر و بی دینیل ربت گنن کی قد افترین علی اللہ کذبن بیشک جڑکڑی بی مونگ پا اللہ بان دروغ ان عدنا فی ملتکم کچریش مونگ واپس تاسو پا دی دین کی بعد از نجان اللہ منها پس د دین چې الله خلاصې را کړې مونږ ته د دې کفر او شرک او بي دينینا وما يكون لنا ندي مناسب مونږ لرا ان نعود فيها چې مونږ دې واپس شو په دې بي دينای ستاسو کې الا ان يشاء الله مگر دا چې خوښي د الله ربنا چې رب زمونږ نه وسع ربنا كل شيء علما او فراخ دے رب زمونگا هر یوشیت دے لمنا علی اللہ توکلنا پا اللہ مونگا بروسا و اعتماد کرے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق اے رب زمونگا فی سلوکی پا من زمونگا و پا من د قوم زمونگی پا حق سراب و انت خیر الفاتحین او تی غرد فی سلی کونکنا فتح په معنا د حکم او د فیصله راضی زمونږ او د دوی په منځ کې رب فیصله وکي او ته غره د فیصله کون ګنا وقال الملأ الذين كفروا ویلو سردارانو ها کسانو کفرو من قومه چې کافر د قوم د شعیب علیه السلام نا لئن اتبعتم شعیبا وی که چریتا بداریو کتا سو دی مشرانو که شرانو توی د شعیب علیہ السلام انکم بیشک تاسو اذا لخاسرون پا دغا وقت خامخا دتاوانیانو نبیئی فاخذتهم الرجفتو رانی ولیو دویل رسخت زلزلی ورد دی قوم بارکی اللہ درے کسم عذابونا ذکر کری دلتوی الرشفت و سخت زلزلہ پہ اللہ را لے گلے ہوا سورہ ہود آیات زام سرولی کئی 94 التوی دبرن بہبتنا کچغر آغلے ہوا سورہ شعراء کی وی دیبان دور یزن اللہ اور را ورولے ہو دری عذابونه په مختلفو صورتونو کې ذکر کړي نو علماء تفسیر وایي وای الله بدای د اټول عذابونه راجم کړیو اې دای باندې سخت ګرمي رااله یو ورځ سخت ګرمي و او اس طریقې سره د ګرمۍ نه پټې دې نشو نو ناس یو ور یزرالا نو دای لاړل دی ورجه زیتا او داغی دا سوری دلان دی که ناستل نو اللہ پی داغی نا دا اور باران رو ورول اللہ دی موحو تاسو دا خپل قهر نو ساتی لمبی دا اور او دا اور سروت کی پی رو ورول ادلان دی نا پی پزمکا سخت زلزل رالا او دا برن یو حبتناک چغم رالا د دری والا عذابونه په دې قوم جمع شوي خو هر ځای کې علماو لیکلي عذاب د دې د وینا مطابق دی ورته پیغمبر ته وي او مرګورو ته وي وای د کلی نه مشورو الله وای د کم خار نه چې زما نبی او ما مؤمنان بندگان شړای دا په زلزلې سر روان کم دا په زلزلې تشمس کم او په سوره هود کې د خپل اوازونه د پیغمبر د پاسه کړی د الله په دبره نه او چغره لګلا او هغه سره دوی هلاک او تباشل فاخذتهم الرجفه نیولې او دوی لره سخت زلزله فاصبحوا ندی ګرځیدلو فی دارهم خپل کورونو کې جاثمین مڑ پرات پڑ مخی مڑ پرات اللذین ها کسان کذبو شعیبا چه ده دروغو نسبت کرو شعیب علیه السلام تا کعلم یغنو فیها تا به وګنی دی په مدین کې ډوسی د جنو دی رشوینو دا سیمه ختم کلتا بنوي چې دلته غنی پاتیو الذين ها کسان کذبوا شعيبا چې دروغ نسبت کړو شعيب عليه السلام تا کانو هم الخاسرین و غی تاوانیان ذیکم ګوره د شعیب علی السلام د قوم سره د هلاکت نفس خبرې دي فتولا انهم اوړې دلو شعیب علی السلام د دوینا د قوم د مرګ او هلاکت نفس قوم سره خبرې کوي وقال فرمایلی یا قوم یا قوم زما لقد ابلغتكم رسالات ربي بیشک رسولی بی دی تاسو رسولی بیو تاسو تا پیغامات دخل رب ما خود رب پیغام تاسو لدر رسول اما خو پا تبلیغ و دعوت کس کمینو کڑے و نصحت لکم او ما استاسو خیر خواهی لٹولی و فکیف آسا زبسرنگ غمجنو خفشم علا قوم کافرین فقوم کافر بانی وما ارسلنا فی قریتنا نورا لگلم پیسیو خار کی من نبی نیسیو پیغمبر مگر کل جدا پیغمبر براغ او دی قوم تب دعوت دین پیشکو الا او دی با انکارکو الا اخذنا اہلها مگر رانی ولیو منگو سیدن کی ددی خار بالبعصائی پا تکلیف دمالو نسرا مالی پریشانی میں پیروستے وی چی دی توبہ و باسی او د نبی دا دعوت قبول کی ودور او پا تکلیف دبدن نسرا لعلهم یدور رعون دید پار چی دی آجزیو کی اللہ تا او مسئلہ در تسور انعام دو سلوی اختم نمبر آیات کی ترسلور سلوی اختم پوری واضح حشوا قانون او عادت دا اللہ دادے چکم کافر و تبی پیغمبر رو لے گلو او پیغمبر با دعوت ور کدی با انکارو کن اللہ با پی نمال و دا بدن تکلیف راوستو لگ لگ نو باز خلقو با دی سر توبہ ویستا او کدی سر با مسم نشول نو بیا بدئی کفر کولو او الله به د هر څ دروازه را کولاو کی دته استدراج وای بیا به رونیول ثم بدلنا بیا بدل کی روزه مونږه مکان السیئه فزید تکلیف الحسنه خوشالی ای دای کافر الله په دنیاوی خوشاله را وست هر څ ور تسل فسل کل حتا عفو تر دې چې د ډیر شویو مال ډیر شویو نفسو ډیر شویو وقالو او دې کافر ویلو قد مس ابا ان ذراو بشکر سیدیو زمو مشرانو تم تکلیفونه وسراو خوشالی اے دایو د دنیا عادت ته د زمانه چې کله پسړی خوشالی راځي او کله خفقه کله مالداری راځي او کله غریبی دیو نوی کلی چې دا زمون د ګناهونو وجه ده نو ګره دنیا کې دا حالات چې راځي دا د سړی نو چې په عادت دی او کله سوي نه الله ته توجه پکار را چې دا عذابونه د ګناهونو د وجه نه راځي نو توبه استل پکار دی دوی دا د زمانه عادت دی ازمون مشران بم کله په خوشحالی او کله په خفقانو کله په مال ډیرو کله په کمو فاخذناهم بغتتن رانی ولیو منځوی ناصافی وهم لا یشعرون او دوی په دلنا ولو ان اهل القرى کچرو دا خارون والا کم چې الله ذکر کله والله تبا کړی دی اے د سمر خارون د قومونو ذکر یو کو ولو ان اهل القرى کچریو د خارون والکم چې الله تبا کړی امنو ایمان روړو پخلو پیغمبرانو باندې او د الله په وحدانیت واتقوا او د شرک او گناهونو نه ځان ساتلې وې لفتحنا عليهم بركات من السماء نخام خارا کلاو کلیبو مونگ پدوی برکتونا دبر طرفنا والارض یو دزمکی دطرفنا اے گورا هر ملک والوی چی مونگت دی ارس سل پسل شی ویداد اللہ پنا فرمانو نکی کچر فیضاد ایمان و تقوی جو رشوا او قانون د عدل او د انصاف وی کوم چې الله بر نه را لېګلې الله وی خام خارا کلاو بکو بدوی برکتنا من السماء والارض دا بر او د کتنا ای برنا باران بکو وخ وخی الله و زرغنی ک یو د ار طرف نه بخیر راشی نګره د الله په دین عمل دا ازمکی او دا ازمانونو دا برکات او درا نازلی دو سبب دے دا سی آیات در تسور مائدہ کم تیرو کولی کئیش پکش پیتم نمبر او دا سی آیات سور جن کم را روان نے شپاڑسم نمبر او دا غشان آیات سور حود کم را روان نے دوے مودو پندوستم او دا غشان آیاتو نا سور نوح کم رازی چی دی ایمان او تقوی دا وجنا الله د اسمانونو د زمکو برکات را کولاوي ولکن کذبوا لیکن اید دروغ نسبت کړو فاخذناهم نوران وليو مونگا بما كانوا يكسبون په سبب د هغه چې هغه چې هغه بشکول د هغه د اعمالو د وجنا او دای د کفر او ظلم د وجه نه مونږه ایرانی ولیو افا امن اهل القرى آیا بچ بشی په امن بشی دا خارون والا ایاتیهم باسنا تجرا بشی د عذاب زمونږه بیاتن نشپی وهم نائمون او دوی بود پراتوی عوامن اهل القرى آیا بچ بشی او پامن بشی دا خارون والا ایاتیهم باسنا تاجرا بشی دوی تا عذاب زمونگا زحن پا وقت دساخ کے وهم یلعبون ادائی بلو بی کئی پخلو بی دنو کی بلگی آئی افا منو مکر اللہ آیا دائی بی یدی دیو پامن دی دا اللہ دا عذابنا فلا يأمن النبي يريكي او نپامن کی مکر الله د عذاب د الله نه الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانيان اے مومن بار وخت الله د عذاب نه ریږي په دنیا کې د سره د قبر د اخرت غم بموي د سره د قبر او د اخرت غم بموي وګور دې کې یو مسلې ته سوچو کوي اهل علم لیکلی مومن سره دی ایمان او نیکو اعمالنا د الله د عذاب نه یریږي ا کافر سره د کفر او ظلم نه اړو یریږي نه د الله د عذاب نه به فکر لري اړو وای نه جدا شې دے اولم یهدل للذین اولم یهدل للذین آیا نه د ښکار کړه الله هاغه کسانو تا دا یهدی په معنا دی یتبینو دے او د دې فاعل ضمیر یا خو الله تراجی او لم یهدی آیا بیان نه کړه الله للذین هاغه کسانو تا آیا نه د ښکار کړی الله هاغه کسانو تا یریثون الارض چه پمیر آسر واغت از مکام بعد اہلیا پس د حلاکت د دیز مکیوالونا دایا دیر لی دی برت تی خسوچ ورتو کئی اللو نشاو دا کچری زمونگا فخشی اصوبناهم بذنوبهم نو عذاب بغور سودویتا فسبب د گناهن جرمن ددوی ایک اور اندن پزمکا کیمو وارثان یو دا بادشاہ چی دی دی نمخ کی بادشاہو ادی دی وزیر نمخ کی وزیرو د دې مالدار او کارخانی والے نمخ کی سوکو وینن ستان نمبر دې سشول هغه تا نمخ کی چې بادشاہ وغه چر تلاړو په دې کرسی له وزارت چې ناس وغه چر تلاړو نو کاغی الله د گناهونو د وجنا حالات او تباکل نو تا سره دایره نشته چې نن زما نمبر دې او اسنا ما بانم دای غم تی عذاب را نشی اللہ نشا او دا کمگا غارو اسوبناهم نو برسو دوی تازاب بدنو بهم پسبب دگناہنو ددوی و نتبع علا قلوبهم محر بولگو ددوی پزنو اے ورا کل اللہ کانی نو رای او کل دچان شادوگانو خنجران نجوڑے او پړې ور سموه رولګولو هغه د دین خبرو پورې خان ادا دیندار ورته دیونی ښکاری و يردا اوسګار دی او شکاری نشتا مہر بوله غوځ دی په زونو فهم لا يسمعون نو دی بیا اوري ناوري دل قبل دو ورته دو قسم اوري دی یو دی واوري دل بس ساده دی په وګه کو بس لاړ یو داد چې چا واوري دل د د پزړو بدن او په عمر کې تبدیلی رااله دي تا وری دل د فهم وای او دي تا وری دل د قبلې نو وای مہر بوله غو د دې پزړو فهم لا يسمعون نو دایب اورینا اوری دل د فهم او قبلولو تلک القراد او خارونا چې مخکې داغي ذکر الله کو نقص عليك من انبائها شي بيان کومغ پتا حبيب من انبائها د خبرونو د دي خارونو ولقد جاءتهم رسلهم بشكر اغلي او غوي تا پیغمبران دا غوي بالبينات بسرغد معجزات او دلائل سرا فما كانوا ليؤمنوا ننو اغي چی مان دي روڼه وي بما كذبوا من قبل دا اغا وجنه چه دی ده دروغو نسبت کرو من قبلو دا مخکنا دا دی من قبلو دو مقصدون علماءو ذکر کری دی ای پیغمبران ورطرال نو دی پا اول زل کی ورط ده دروغو نسبتو کو نو بس بیا ورط توفیق ملاو نشو دا حقنا دا اول را رسیدو په وخت کې دای شوکو انکار یو کو نو بیا ورته توفیق ملاو نشو نو دا آیات کدا چې معنا شي نو سورې انعام کې در لویات تیر شو 109 110 نمبر چې و ما پارا پاغه ختمه دا لکه وګورې آیات دا آیات بدا سي معنا شي وګورې دا و می پاره په اخر کې سوره انعام غورای دایات بدا سی ماناشی لکه څنګه د سوره انعام په اخر کې دیرو ونقلب افئدتهم اړو مونږ شړونه د دوی د حق د قبلوننا او ابصارهم سترګې د دوی د حق د لیدونا کما لم یؤمنو به اول مره لکه څنګه چې د ایمان نور اورې په دی په اول ځل کې بس اول ځل کې انکار وکړ بیا دے اللہ توفیق سلب کو ایزن اوخاتو کی پا اول ذل کی سڑے دام بیاو او دا اہل حق و زڑتا ازار و رسائی بس اغا ازار ور پوری انخلی ابیا ور تدیمان توفیق نملاوی گی یو دا آیات دا مانا دا او بای ابن کعب رضی اللہ عنہ ہوئی وی من قبل و نمرات سده فی علمه تعالی تالا علم کی داسی ہو چه دا ازلی بد نصیب دی او دی بدی خبرن انکار کئی نو دا من قبل و دویم مقصد داشو فما کانو لیؤمنو ننو اغی چیمان روڑے وی بما کذبو من قبلو دا هغه وجنه چې د دروغ نسبت کړو من قبل دین مخکې په علم د الله کې الله په علم کې داسې یامن قبلو د دین مخ کې پاول ځل کې د پیغمبرانو خبرې نه مخړول کذالک دارنګي یتبع الله مہر لګوي الله علی قلوب الکافرین پژړونو د کافرو وما وجدنا ولذ مندل مونګل اکثرهم د پار د ډیرو د دي کافرو من عهدن شکر والے فوادی الله سره ازل کې وادي کړی وي او نور وادي کړی وي خو یې پوره کړی نه وي وایو وجدنا اکثرهم او بیشک مندل دي مونږ ډیر پدوی کې لفاسقین خامخانا فرمانا ثم بعثنا من بعدهم یا را لګلو مونږ پس د دین موسی موسی علیہ السلام بی آیاتنا پدلائلو معجزات زمونگا الى فرعون فرعون تا وملئیه یو داغ سردارانو تا فظلمو بها ده ظلم مانا خو یادی دے کی فکفرو بی آیاتنا ظلم پا مانا دو کفر دے فظلمو بها اے فکفرو بها اے بی آیاتنا د انکار کړو زمونږ د دې معجزات او حياتونو نا یا ظلم په خپل معنا ده فظلموا الناس بسببها ظلم کړو دای په خلکو په سبب د دې معجزو چې مؤمنانو دا معجزي کتلې وي باندې وروړو فنظر نو ګره مخاطبه د فرعون سور زورو او د هغه د لخر سور زورو و اخر کې بيګور نشکور شوا وګور كيف كان عاقبت المفسدين سرنګيو اخيري انجام د مفسدانو وقال موسى فرمایلی موسى عليه الصلاه والسلام يا فرعون يا فرعون اني رسول بيشك ذ پیغمبر امرالي غريشم من رب العالمين د طرف د پالون کی د مخلوقاتنا حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق حقیق په معنا د جدیر لایق دی او دا علی په معنا د بعد لکه امام فراوی په معنا دا حقیق ای جدیر به الله اقول علی الله الا الحق لائق دی چیز بنوائم پا اللہ مگر حق خبرہ یا واجب واجب دی پا ما چیز بنوائم پا اللہ مگر حق خبرہ ادی کی اوکرت پا علا کی دا علیہ کرتم نے دا امام نافع او امام مجاہد رحم اللہ کرت دے حقیق علا اے علیہ واجب دی پا ما الله اقول جنبوائم على الله فالا الا الحق مگر حق خبرا قد جئتكم بشكر اصل مکڑی تاسو تا ببینتن فخکارا جنسی معجزات و دلائل سرا من ربکم دطرف درفتا سنا فارسل معی بنی اسرائیل نرافریک دزما سر بنی اسرائیل اے فرعون خپلم دین نه منلو ابر اسرائیلین په قبضه کې ساتلیو او غلامان او خادمان ته جوړ کړیو ویرا فرېږي چې نه الله دین ورته بیان کم قال فرعون ویلو ان كنت جئت بآیه کچریت شرات لیکړي پس معجزه سرا فات بها نورادلو کباغي ان كنت من الصادقين کچریت درشتینو نام فعلقا عصواهو نورتا اکڑی و موسیٰ علیہ السلام فلام سا فَإِذَا هِيَا نُنَاسَا بِدَامْ سَا ثُعْبَانٌ مُبِينٌ یو مارو خکارا او یو لوی خامار و اجدہات جوڑا شوا ورد دی امسا بارا کی دو قسم آیاتون قرآن کراغلی دلتوی صحبان مبین او په سوره نمل آیات لسمولی کوي سوره قصص آیات یو دیر شمولی کوي ال توي کانها جنن تاب وګنی چې دا نره مار دے دی یو ځای کې ورته صعبان غټ مار تا وای او جان وړو کی تا وای دی یو امثال یو ځای کې ورته وړو کې بار وای ابل ځای کې ورته غټ وای نصر کې علما لیکلي تشبیه ده اېدا په بدن کې با غټو خو غټ مار حرکت زرزر نشي کوله نو په حرکت او منډه کې پشان د نریو نو په جوسا او جسد کې غټو اپا حرکت او منډه کې پشان د نری مارو یو تدبیق علما او دا ذکر کړي دي یا علماء دا ویلی چې دا قصه غیر واحده ده هلته چې نری مارو ناغور ته کوهی تور کې الله وی امسا او غرزاو هلته ته نری مار جوړ شو هلته یو واقعیا وا او دلته د فرعون مخې ته لا بلا واقعیا ده د تدبیق له خوار ضرورت وی چې قصه یا واوې درې باوجه علماء دا ذکر کړي ابتدا کې بنا رہو او د فرعون مخې ته غټو شو باندې جوړ شو یو لوی اجدها به جوړ شو فیضا هی ثعبان مبین ناشا پی دمار اجدها وخکارا او سرګندا ادام ساج به وګورځول یو غټ مار به جوړ شو فرعون پس به ورمنډ کی د فرعون خو خلق لویلی او جز تاسو خدای نو په یو لوی مصیبت کا کړ شو چې موسی علی السلام به امسا وګورځول د پس به منډ کا نو د یاري نه به دنه واړ بولار وی چې تاسو په مصیبت واړ دي نو خپل بولوا مخره اما ولې سلوی چې کوم معجزه دی روډیا سرګر نکا ونزعده رئیس ته او دا خیلاس د طرفنا ادا خیلاس موسی علی السلام په طرف کې گریوان کې وردن نکو فیضا ینو ناسا بیغا بیدعا اولی الناجرین تک سپینو د پار د کتن کو ادا لاس مبارک خی به طرف کې ورکو نزن ور پشان بپڑا کی دو دادو موجزی وی او دواړه معجزې ګره فرعون ته څرګندې کی قال الملأ من قوم فرعون ویلی وا سرداران وزیرانو د قوم د فرعون ان هاذا وی بشکدا موسی علیہ السلام لساحر علیم خامخا جادوگر دی پوها ای ګره د جادوگر نوم په پیغمبر باندې کې هو یریدو فرعون وی اراده لري ايو خرجكم چوشړی تاسو من ارضكم دزمک تاسو نا فماذا تأمرون نو تاسو ما تاسو مشوره را کوي ور فرعون د قوم ا د بادشاه خبره خلق مانی ودا العیاذ بالله جادوگر دی ادا ملک نا مشڑی دا بادشاہی و حکومت اخلی اے وی خلق پا دو خبرو پا غضب و غصہ کے رازی یو جور لوی دا جیدا دا دوکان استادا مال در نسو کب سکے نو پا دی خلق گورا عادتا خلدان مڑکے یو چی یو دین چا جوڑ کر دے ورطا دین وی ولوی دا دین دا لروانے دا فیران دا دو حربی استعمالو لی کله ورته فری می زای وژن می ولي و اني اخاف و يبدل دين کو يريغم دين در تروانه عدل تا ورته وي د ملک نا مشړي فما ذا تامرون نتا شو ما د سمشور را کوي وزيران ورته وي وژن ما اول ور سره مقابله وکا ایک دی هو جلون بیا بخلق وای چګور مقابله نشو کول نو یو جلو دخل کو جنو کی شکوک او شبهات به پاتشي قالو ارجه ویلیو دی محلت و لورکا باند او ورکن احسان اکنی بھائی دل تیو قسم اشید تری احسان اکنی قالوا ویلیو دی سردارانو دی وزیرانو فرعون تا ارجح مهلت ولا ورکا د ارجح دا معنا علماء کرامو کړي مهلت ورکا د دوی دا مساله رستو کا او تلوار پکې مکوا اباز اهل المداسه معنا کړي ارج سوال ورکا واخاه مهلت ورکا دتا رست کدا کار دوی واخاه ضرور دوی وارسلوا لګه فل مدائن پدې خاريو کې حاشرين راجم کون کی خادمان فوج او پولیس چتا ته جادوګر راولي او د دې موسی عليه السلام مقابله کی یاتو کراب ولتا تا بكل ساحر علیم هر یو جادوګر پوها نو د مصر د ټولو خارونو له لوی جادوګر را جمع کل ځکه د غدور د شهر چرچوا وجاء السحرۃ راغلو جادوګر فرعون تا قالو ندی جادوگر فرعون مطالبه کڑیوا ان لنا لأجرا بی مند پار خامخا مزدوری بوی ان کننا نحن الغالبین کچریشو منگ غالبو ایک امون غالب شو پا موسیٰ علیہ السلام منلس مزدوری برا کے قال فرعون و نعم آو مزدوری خلا ما مولی خبرالا و انکم لمن المقربین بیشکتا سخام خا زما په دربار کی دنیز دیکانو نبیئی قالو بردی جادوگرو عدب کو او عدب ورطا اللہ ایمان سبب جوړ کو قالو ویلو دی جادوګرو یا موسی اے موسی علیہ السلام ایمان تلقیا یا خود خپل امسا او غرزوا و اما ان نكونا یا شوب مونږ نحن الملقین مونږ د غرزون کنا قال موسی علیہ السلام فرمایلی القو تاسو ارتاو کئ تاسو چې څه کوئ هغه او کوي ارتاو کوي خپل رسۍ او امساګانې فلما القوا ارکل چې دوی خپل امساګانې او رسۍ ارتاو کړي وي سحروا اعین الناس جادوی کړو پسترګو د خلقو د خلقو پسترګو جادو کو دی آیات باندې معتزله او چی او بی دین ډلوا دلیل نیولې چې سحر د پاره حقیقت نشته دا وې صرف خیال له نظر بندي ده او جمهور اهل سنت وای چې د سحر اقسام دي ځنې سحر هغه د جلاغي څخه حقیقت ني او زن اغا دے چداغی حقیقت وی نکسو کوئی جدا مطلق سحر حقیقت نشتا اجادو اثر نکئی نداد قرآن و سنت دا خبرو ندے مخڑائی اے جادو کی اثر شتا خو اللہ سرد دین تم نکڑے لکسود کی ظاہرن گٹ اشتا خو داغی سر اللہ تم نکڑے چې څوک د الله دی حکم لګوري او څوک دی دوه پیسو زیاتې دوته ګوري نو سحر یو حقیقت لري دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی کله وای جادوګر دی هر تم رسیدې شي چې په وبو روان وي په هوا کې بوالږي او په دې ټولو کې فاعل حقيقي الله وي خود د په دې لاس وې دا کار سرګن کړي دې ته ازمائش او امتحان وای نو سحر حقیقت لري دا د اهل سنت او جماعت مسلک دې جادوی کړي او پستر ګو د خلکو وستر حبوهم مودي يرولو وجاءوا بسحر عظيم اور اذلی کلیو په جادو لوی سرا واوحینا الی موسی موږ وه کلیو موسی علیہ السلام تا ان الق عصاك چې ارتاو ک خپل امصادی داغه امصاد الله د حکم مطابق غرزول اجادو ګرو د خپل امصاګان رسولا دا سی ز خیال کې ماران غنځي جوړ کړی فیداهی تلقفو ناسا په دې لوار تیر کل ما یافکون اغه جو اغه جوړون کی اے د زید دی امساگان او د رسول د شهر غاسر خړو اتش لرګي او اتش رسای پاتشوی فوقع الحق نو واقع او سرغن شو حق وبطلا او سرغن شو بوتلان ما دا غس کانو عملون چو غي چي بكم عمل کولو فغلبو هنالك نکمزوري کړي شو د غزه کې وګوره دې کې دان چې غام ساغان او رسي لواړي دې کې د شهر اثر ته وړو لکه سوره توها کې براشي تلقف ما صنعو لوار بطیر کی چی دئی سے جوڑ کری نو دئی خو جادو جوڑ کرے ہو فغلبو هنالک نو کمزوری کرشیو دئی پا دغزے کی او پا دغا وقت کی وانقلبو سواغرین او ګرځې دلی وا پښوی ودی ذلیل او رسوا والقی السحره غرذل شیو جادوگر ساجدین سجده کوم کی الله تا ای جادوگر چې اول نا جادو کول نو خپل منس کې مشوراو کا الله چاته هدایت کوي نو سینا اولار ورته پرادسی دی جادوگر خپل منس کې وی چې مونږ د موسی علی السلام مقابله کوو نگورا العیاذ باللہ کدا جادو گری نمونگ دمر لوی جادو روڑے شرم دا جادو مقابل دینے شکولے خوکا چلی رالا پتاو لگی دا چی جادو گر نرے نو بیا بزد و انات نکو بیا با ایمان روڑو قالو ویلیو دوی آمننا برب العالمین ایمان مروڑے پپالن کی دا مخلوقاتو رب موسیٰ و حارون چه رب د موسیٰ و د حارون علیہ السلام دے بس فیرون کمزور امشو چه کم خلق مقابلی د موسیٰ علیہ السلام لروستی و جادوگر اغی ایمان امرانو نو د ټول قوم د بغاوت خطر شوا نو دیده کې فیرون د باو غرزولو او خلق و بانی اشتبا و تلبیس راوستو قال فرعون فرعون ویلو آمنتم به تاسو ایمان راړو په دی موسی علیہ السلام قبل ان اذن لكم مخک د دینه چې ما درته لا اجازه نه کړي ان هاذا بشکدا لمکر مکرتموه خامخایو هی لدا مکرتموه چې تاسو دا هی لکوي فل مدینه په دی خار د مصر کې لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا چو شړای د دې مصر نه اهل د دې ایوی دا تاسو مشوره کړی وګور خبره بدله ودا موسی علیہ السلام او تاسو مرګری او دا مبشر دی تاسو وی جدا سي مقابله به جوړ کو همو بدر تزان کمزور کو او اوس وی دا خلق په دې هیلا او جادو باندې د دې مصر نه شړای فسوف تعلمون زرد چی پوها بشیتاسو لہو قطعن ایدیکم خامخا پریبکم لاسونستاسو آرجلکم اوخیستاسو من خلاف ندل بدل اے خیلاس نگس اخفا ثم لو صلبنکم او بیا خامخا پسولیبکم تاسو اجمعین طول اے فرعون ورته ویلا سخفی در نفری کوم ادی نفس تاسو پانسی کوم قالو انا الی ربنا منقلبون ادا گوری کسی نددی امت توی سمر وقتو شو جیت پا اسلام نگورا تا پا خپل دین کلکی گی ناو غیتا وگورا دیو سات مسلمانان دی فرعون وی لاس پری کوم خپی او یقینا ندا سکول ای وی پری کلا سخ پرا وی پانسی کوم وی پانسی وکا مونگا ایمان نپری شو یو سات مسلمانان دی غصم رک لکنی او سور عجیب خبر کئی رسل ای اللہ چاہتا پر یو سات کی رسی نپران رسی اٹول حق والا سرگن کی قالو ویلیو دوی انا الی ربنا منقلبون بیشک موږ رب ته واپس کیږو موږ خو ایمان دې د پاره نه وروړې چې اوس په دنیا کې د دلاس خپل کټکول نو هغه سوګيري چې د دنیا کې پاتې کېدل غواړي اچاله چې دا نیمګړې ښکاری او دا ورته د غمونو جال ښکاری هغه په دې کې څه کوي موږ رب ته ځو نو څنګه خو به یو شو وای والله لا اسرع نستعاره کې کټ شوه الله پس تا د محبت ته وجه نه کټ شوي مونږې پان سیکړی ستا د وجهنا قالو ویللی ددي او سات مسلمانانو ان العرب نه منقلبون ب شکه مونږ خپل رته منقلبون واپس کې دون کو په یو سات کې الله سومره کلکل او سمره مضبوط کله له امت ثوی ور دیو سات مسلمان سمره کلک دے اتپلار پنی کو په اسلام کې راغله وره خبردار د چا د دباو د وجنا ا د دې سره د خپل لاسو د کټ کېدو د وجنا وره خپل ایمان پر انځي اسه بمري د چې پته باو ټوکی او پنورو بیمارو مري دا وسمره خپل مرګ یې خو د چا نصیب شي چې د الله د دین باره کې مرګ را رہے ہے ایو اس پروا نشتا انا الی ربنا منقلبون بیشک مونگا خپل رب تا واپس کی دن کیو او الحمدللہ دی امتم دلوی قربانو مثال پیش کرے اے پشہادت او مرگ دن نظر بر رستو شوی لی نم نکلی او مشورو اغوی دا انگریز پا دور کی زپا جیل کی اس مسلمانان انگریز روس کیو د دین په خاطر ناغه به خپل سترګو واقعیا ذکر کولا وی انگریز دی هر لپاره توپ مو په جیل تر وړي او هغه سان د دې دای توپ مروړي د خبرې د دین نه واپس کیږي کوا مول شو نو یې زر زر باندې کې توپ خلی له درې ده وی سوه به مالوزه مو خو په دې انتظار یو دی او ماتم لوی لوی قربانای پیش کړی اپا هر صدی کې او د صحابه خو یو لوی تاریخ دی ابیا په هر صدی کې د دې امت یو لوی تاریخ دی د لکونو زرګونو شهدا او نظرانی پیش کړی خو دې امت په خپل حیا او په ایمان شهدا نه کړي هر صدی تاریخ و رہی سمر سمر کونډی یتیمانو خو دې د ایمان شهدا او نږدې وخت کې وګوري د افغانستان خلکو له وګوري د دې شهدا او تعداد خوره خبر چې سور له کورو نه رسیدلې خو د دشمن ته تر اوسه پورې چې خبر نه راکړي ا سور سور قوتونه الله غیبانه امریکایم په تباکا روسیم په تباکو ټول ګور شهیدان وې پیش کړ خو په کافرو یې پوز راخکا قالوا انا الى ربنا منقلبون ویلیو دوی بیشک مونگ خپل رب تا منقلبون واپس کی دن کیو وما تنقم مننا اگر دی دیکی مخکی ما تاسو تا ویلیو دا خبره هر مسلمان تا یاد ساتل پکار دی چی پا دنیا کی سمر مسلمانان دی دی کافر ور سر پس دشمنی دا زنی وګور بعد ساده مسلمان وي يرې پس مکه جنگ دې په دې ملک جنگ دې نا الله وې دی ایمان د وجنه جنگ دې لږکله دی ایمان د وجنه جنگ دې چې په مخ د زمکه کم مسلمان دې سره جنگ دې ځکه ایمان داوت چې سو کوي دې مؤمن دې ور دې او سات مسلمانانو څنګه خبره پیژندې فرعون خلق له وې د ملک نشړي با شي دا او توي خلق له سترګې متوروا او خلق له دوکا مور کوا مونږ نه بادشاہي غواړو ان دې مونږ سره جنگ په حکومت دې ایمان د وجه نه دې مونږ سره دشمنی دا و ما تنقم منا او بد نه غنیت اے فرعون زمونږ نه یو سات مسلمانان ورتوي الا ان امننا مگر دا چی ایمان روړې بونگا بیا آیات ربنا فا آیاتونو در رب زمونگا لما جاعتنا کلچ دا آیاتونو منتراغلی دی اگر دا خبر زین کی دیڑکی واچھوئی چه کم زیکی مسلمانان کافر را گیر کری نو دیل با کفار سا بہانے جوڑی دانور مسلمانان سادگان دوکا کی خدا جنگی گوری دیمان دا وجن دے ادی بارکی اگا آیاتونو منتراغلی د سوره مائده په آیات کې راړول یو کم شویتم نمبر آیات د سوره مائده درته تیر دی او دا سي آیات سوره حج کې مرا روان دي سلوي ختم په سوره بروج کې مرازیتم آیات ته چې د دې کفار او د مؤمنانو سره دښمنی الله وې دې ایمان د وجنه دا ربنا افرع علينا صبرا اے رب زمونگا دیو سات مسلمانان وی را نازل کی پمون صبر و توفنا مسلمین او وفات کی مم مسلمانان اگر دا اللہ رحم کرم نو گورے کلے او سڑیش پیتا تیا کالٹا کرے وی مجنت للانو اکلے چی اللہ رحمی گی دی ساری راغلی کافر غرمے د پیغمبر سره مقابله لا او ماسپخین ایمان روڑے او مازیگر جنت ترسیدی کله را سی پنانڈو لنڈو اللہ سوک جنت ترسے اسوک ٹکرے وئی د خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بارک راغلی دے جنگی مشورو نو شہداؤ کی گرزی دو جوی قتل نو دا ابو جہل بچی ایمان روڑے اکرم رضی اللہ عنہ آغاو دا آغا دا اتل سکار نو جوان بچے دے او شہیدان پرات دی نو راوائے غصو دی او سر پدی پتن کی خوبل پدی ادا سی خاور ماو ریتی سر ڈلے وی نمبر مرا نیوڑ مانا رستو ایمان راڑو وګور جنت را نمخ کلاړي زه هر میدان ته د شهادت په تمنا راځم وګور په یو سات کې الله جنت ته ور رسول نبی رحم السلام غزا تیار و دي کې او کسر هغه وی قربان دوم به وجن بیګم کې ایمان راړ الله حبيب نه دوم به ایمان راړ پس ایمان راړ اتورې واغست او شهید شو الله حبيبي پس عمر لږ وخت کې جنت ته ور رسید ورته یو رس کې ساری کافر دي غرمه د پیغمبر سره مقابله کوي ماسپخین ایمان روړې امازي ګر په جنت کې ګرځي وقال الملأ ولي سرداران من قوم فرعون د قوم د فرعون اے فرعون تخفل وزیرانو ويتذر موسى آیا پریزید موسیٰ علیہ السلام و قومه قوم داغ لیفسدو فی الارض چی فساد خور کی پزمکد مصر کے قرد ایات لوگ رئی کافر دی دنیا فساد ستوئے نبی دی ایمان دعوت ورکئی دی فرعون دی فرعونیت نفی کئی دوئی دی فساد پہلاوئی وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ او پریزی دا موسیٰ علیہ السلام تا و آلیہ تک اوستا خدایان و معبودان دی مسئلہ کی دا اہل علم و اختلاف دے چی دا فرعون مشرکو کدہریو نو باز علماء ویدے مشرکو د ځان ته خدایان جوړ کړو دا غي عبادت وکړو دا غي عبادت وکړو د دل ته ګور کچره دا معنا شي نو والها تکا دا د الٰه جمع وا پریزیتا والها تکا او معبودان استا اباز علماء وی چې نه د مشرک نو دهریو د ځان ته خدای لکه رستو براشی انا ربکم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري اذا ځان نه بغیر تاسو له بل رب نو ګورم از تاسو چت ربم نو یو قرت بیا دی کی داده فکسری سرا و اله تک ای و عبادتک علی رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ او د امام زحاق قرات دے و الہ تکا یو قرات فا آلہ تکا کسی دے الہ تکا عبادتکا و یذرکا او دا موسیٰ علیہ السلام پریزیتا و الہ تکا و عبادت و بندگیستا اے خستا عبادت و بندگی نکی قال فرعون ویلیو سنقتل ابناهم زرد چې قتل بکوزامن ندوی ونستهی نساهم او پری بزجوندهی لون ددوی ورا یو زمانه آغا وچی موسیٰ علیہ السلام پیدانو نو فرعون د بنی اسرائیلو بچی با وجل او لون بجوندهی پری خویدا پکی دویم زل شورو شوا دا پکې دویم ځل شروع شو. مخکې موجلو سے بیاوی زب موجل شروع کړ. عدلت علماء لیکلي امام قرطبي وای وای دا چې ولوي چې موسی عليه السلام قتلو وای د دې حاصل د هیرې د موسی عليه السلام نړکو. امام قرطبي د سید ابن جبیر قول ذکر کړي اذا راه بالک ما یقول الحمار. موسی عليه السلام چې وایي کو نو د هیرې به واړ بول روان شل والله دا غيو روب پسړکې چولیو ځکه دا سينه وي چې دې وجنه مګر چې سورې مؤمن کې دا شوي دي په فري مې ځای وجنه به قال سنقتل ابناءهم فرعون ویلو زر دې چوبو جزامن دوی ونستحي نساءهم ژوندۍ و فريزو لونه دوی وان فوقهم قاهرون او بشک مم د پاس دوی غالب او زوروريو زمونگ لاسو کی حکومت دے گنڈا دا فوجو ندیب. قال موسیٰ فرمائلی موسیٰ علیہ السلام لقومی ہی خل قوم دا استعینو باللہ واسبرو مدد غواری دا اللہ ناو صبر کئیب. ایگو رکل دشمن کافر پا زور کنے ادھے مسلمان دا تور وس نشتا نو دے با اللہ تجاڑیو صبر بکئیب او داد الله مدد او صبر با یو سمو دفس دشمن بان ارس نسکور کی استعینو باللہ واسبرو مدد غواری دا اللہ ناو صبر کئی ان الارض عابیشک دا ازمک دا مصر یا مطلق ازمک لله دا اللہ دا یورثوها پا میراسور کئی اللہ دا ازمکا من یشاہو من عبادهی چاله جو غواړي د خپل بندګانو نا والعاقبت للمتقين او اخیری د کامیابی انجام په دنیا او آخرت کې د پاره د پرزګارو دی. قالو الی دی بنی اسرائیل ذینا موږ تکلیف را رسول شویو من قبل ان تاتینا مخک د دین چتا مونږ ته موسی علی السلام لا راتل نوکړي یو ایتا شو پیدا نه وای چې دې ظالم به زموږ بچی وجل و من بعد ما جئتنا او پس دې د چتا سو مونږ ته راتل نوکل. قال موسی علی السلام فرمایلی عسى ربکم زر چې رب تاسو ان یهلک عدوکم هلاک او تباب کی تاسو دشمنان زر دے اللہ دا دشمن در تتباکی ویستخلفکم فی الارض او بگردی تاسو نائبان او جاننشین پا دیزمکا دا مصر کے فینظرانو اللہ گوری امتحان اخلی کیف تعملون چه تاسو بسنگ عمل کوئید ولقد اخذنا و بیشکرانی ولیو منگا آل فراونا آل فراون سرد فراوننا بِسِنِينَ فَقَفْتُنُ سَرَا وَنَقْشٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ او پَكَمِ سَرَدْ مِيُونَا اللہ پی قَفْتُنَ رَوْسْتِو او دمیو کمی پی روستیو لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ دید فارا چی دی نصیحت قبول کی. سِنِين جمع ود سنتون قَحَتْ وَالَكَالْ دَوَئِ الله بدې قحتون راوستیو او د میو کمه راوستیو چې دې نصیحت قبول کی. د موسی علیه السلام خبرو بني پیدا جاتهم الحسنتو کله چې ورال دوی تاسو خوشالي حسنس د صحت بو او اواز کال بو. قالو نو دې فرعون د قوم به وی لنا هذه زموند فاردانا مونگ دا دی مستحقیو و ان تشبهم کوبر سیدو دویتا سیتن ستکلیف قحط روڑبوا انور سمسیبت براغے یتویرو بی موسیٰ و من معہو سپیروال بے گنلو دا موسیٰ علیہ السلام و من معہو او دا ہر غچا جی موسیٰ علیہ السلام سر مرگریو. قرآن دیدے کی دا خبرہ مسلمانانو ته یاد ساتل پکار دی وسم بعض مسلمانان دا کی دی لري وې فلانې سړې سپېر لري او یره دته په مقصد کور او روزی کار باندې سمې نه خوري اسو کوئی داسمه بسپېر لري چې وې پیدا شوی ما پیسې پسترونه نه دی لري سو کوئی دا دکان می سپېر لري ګره په سيزونو کې بخير او شر نه غړي پیسو ډیرولو والا او کمولو والا سوک دے ذات ساتلہ دے دا پا معاشرہ پکری کی بازی زنانا ابازی سڑی سپیر کری نجی دے سکار پسیوزی نو کدا زنانا مخلوارا لہ پا تندیل اٹس ورک وی بند دا پا ددی پا مخرووت نموز بٹول رشتا کرے وا کار با بسمین نفری دا خود شرک عقیدہ دا دا کیده خوب را قرآن لگو را فیران و دا آغا دا قوم کیده را کس تکلیف با ملاو شوی دا موسیٰ علیہ السلام سپیره دی و برگری سپیره دی بعض خلق پا مارغان و بانی سکن دای پاوازون و سپیره والی دا غکی و سکور بازی کور که چه کارغ کی نی او آغا وازون نکنی نو خلق دا زنانا وردوی دا خیر زیره کوئی جسمو سی بطر روات دی کارغرا کرناس دی چغی وئی دلتا امام قرطبی ذکر کری اکرما رحمه اللہ وئی ویزد ابن عباس رضی اللہ نما دخل استاذ سرو ندی کی او مارغرا وانو چغی والی فقال رجلن یو سڑیوی خیر خیر یعنی دا خیر زیره کوئی ابن عباس رضی اللہ عنہ ورتوی ما عند هذا لا خير ولا شر یعنی مارغان سره نه خیر شته نه ور سره شر شته دا عقیده ګوره دعا غو وخت نه راواله دیو جن یو حدیث کې راغلی دی الله حبیب وای اقر رتورا علی مکناتها وای مارغان فجالو کې برقرار پریزای د جاهلیت والو طریقه داوا چې سفر به کول یا سفر د خیر دی او که د شر دی نو دی له طریقه دا جوړ کړی و چې مارغ به د جالي نو واجو جوړو نو د به ویلو کدی په لوال وته نو دا سفر به د خیر دی او کدی په لوال وته نو سفر به د شر دی دا الله حبیب وای د مارغان او په الوتو باندې تاسو سپیرواله بنی شئ دیو جن د الله حبیب فرمایلی دری پیری دا خبر دا اللہ حبیب مقرر کڑی وی اتویارتو شرکن اتویارتو شرکن اتویارتو شرکن سی جنو کس پیروال گنل شرک دے شرک دے دادا بوداودو دا مشکال شریف حدیث تے تبی دا شیس پیر دے دا سپیر دے سو کوئی دا رس پیر را دا میا سپیر را دو اخترون منز کی بوادنکے محرم کی بوادنکے د څوک رزې سپيري غني څوک میاش دې سپيري غني دا عقيده دا عقيده د اسلام نه منافيه کیلا دا فایدا جاءتهم الحسنتو کله چې براغ دي فرعون او د قوم ته خوشحالي او قال بابا دو قالوا لنا هذه ردی بوی مومد دی مستحق یو دا زمومد پاردی و این تو شبهم سیتن اکو برسید دویت اس تکلیف ایسا قهد براغ بیماری برالا یتویرو بی موسیٰ و من معہو سپیروال بی گنلو پا موسیٰ علیہ السلام و من معہو اپا آغا چاچی دا غصر مرگریو الا خبر شي انما طائرهم عند الله تفسیر مدارک معنا کړي سبب و خيرهم و شرهم عند الله سبب د خیر او د شر د دوی خدای الله په حکم کړي که خیر راضي عند الله فیصله لا اګه چاله zarar او شر راضي عند الله فیصله لا ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دوی نا لا يعلمون فوهينا اګور دا ډېر د خیر او برکت میاش الحمدلله شروع دا الله دې موږ او تاسو ټول نارینه او زنانه او تدیدا خیر او برکات را نصیب کړي ګور په دې کې پکار دا دې چې مسلمانان مونږ یو نو تا تراوی هو تا متوجي شي اوس اکثریت د خلکو ګوره تراویح نه کوي ته متوجه کیږي نه دا خو د خیر او د ګټې میاشت ده په دې کې په کار دی چې ټول مسلمانان الله ته متوجه شي د خپل ګناهونو نه صحیح توبه وباسي دا د خیر او د برکاتو میاشت ده دا میاشت کله شروع شي نو روزانه د الله د طرف نه ملائک راځي او وای اے د خیر لټون کیا را متوجه شدا د خیر او برکت میاشت ده او اے د شر ته لګون کیا بنشا دا د شر او د فساد میاشت نه ده دیو جن راغلی څوک چې د دې میاشتې نه محروم شو د دې د خیر او برکت نه نو دې د هر څه نه محروم دی وګوره کوشش دا وکړي الله له متوجه شو الله دې ما تاسو ټول له توفیق راکړي دا الله حبیب هغه حدیث تاسو د علما کرام نه اوریدل وي دا الله حبیب منبر تراغه آمین وي به وي نو صحابه دې تاسو شو نبی علیہ السلام وی چې زم منبر تراغ می جبرئیل علیہ السلام ناش نو وی وی هغه سړی د هلاک او تباشی چې حبیب استا سنن مبارک واغسته شو اپتا شو درود نوی الله حبیب آمین الله دې دا دعا قبول کړي به وی هغه سړی د هلاک او تباشی چې مور او پلار یې بډاګا انمندل او دای په خدمت دی جنت تلانو دا الله حبیب آمین به وی جبرئیل السلام یا سړې د تباہ او هلاک شي چې دا میاش پرالا خدای د الله د بخنه قابل جوړ نشو دا الله حبیب آمین پکار دا چې دا میاش تیریږي چې موږ ظاهرا باطنا الله تداسي متوجه شو چې الله موږ بخلی او د بخنه فیصله کړی وګورئ دې کې هر چاله ته وېستل پکار دي د جمع د مص پابندیو کوي د تراویح او عادت جوړ کوي کومځه کې شکر واسه چې ټول قران په تراویح کې ویل کی اکباز سره وي چې کمزور هم نه وره پناستي کوا کم سره کې بیمار وي یا اسی باز لسه تکلیف د ځوانای کې باز سره درې دې نشي نو دې چې په تراویح کې ناشته نو دې ته د ولاړ عمر اجر الله ورکړي دا دې یو سره دې کې چې بزان دې سره یو د تیرا یو مشر بابا الله دې وبخي ډېر کلک سره او هغه وخت کې صح جمی کې روجي مونږل ته کې اولاد تا نور اغلي ناغه غریب په ولاړ نه راو ورسه سو پیری ولا موږ ته لې ډاکټر لا وو وو نو موږ غاړو ما بوله مينت کولې چې ګوره پناسته کاوه وا دوم رکل کو جرا ور زه دې پرو کې ناز نو ځان کلا کاوي ما د شریعت حکم دار کبي بلا عذر سو پناسته کوي می مجر ده خو کو سو د عذر د وجه نه کوي پورا اجر ورته الله ورکه نو چې اجر هم پورا درکړي اجر وګوره داسې میدان د حدیثو مسله الله حبیب اخر عمر کې چې کله کمزور شو نموز به پناست کړو د جیو دې شیاطونو وفات شو نو بدر دو په لاړ به ولدا شم کول شي اے ته کې ناشته اپو یو چې امام جو دو درې ضرور رکعت پاتې چې دیږي به درې کا یا ور سره کته شه ته ولاړ نه ور سره یا په ناشته کا وګورم دا پته نه لګی چې بیا رمضان راځي چې سبا یې کم رمضان چې راځي موږ سره سوره سوره خلق به په درسونو اپا اعتکافونو کې نن اغې نشتا لدام موجوده رمضان غنیمت وګړای ټول ورځ روزه کې خلل سمباله وای سترګې سمباله وای ذکر کوي درود شریف وای د جمع اهتمام وکړي د تراویح اهتمام وکړي چاله الله وسو طاقت ورکړي یو وګوره په ملک او په ټول دنیا باندې یو تکلیف ده د خلکو کارونه بند دي باز خلک تکړني مزدوري کوي بچو د پاره چې الله وس درکړي او مزدوري ختمه ده دا په دې خو څوک سره قبر کې خخای نه دا ګوره د سخاوت میاشت ده دا الله حبیب په دې کې دومره سخاوت اید اللہ حبیب اسم بے انتہا سخی وی دنیا دا سی سخاوت والا پستر گنن دے قتلے بعد باندې چانو دی وجه د ایمان براړو وی لاړ شي دا خدا سي خیراتونه کوي چې د سراړو د غریبۍ نه یریږي نه وی دوب رګټي بدر کی چې د دوه غرونو په منځ کې کانټاک بځه بند کړي د الله حبیب نقل چې چا سوال کړي نو نه دی کړی یو ځل بخاری شریف کې راغلی یو صحابي یو جوړه چوري وای ته وخت دا وی څومره خوان کوي دا هما دراک پس الله حبیب په منبر واسکول سیو نوی منبر نه چې را کو شو کور ته لاړو صحابه خو په مزاج پویو چې دا به اوس بدلې د تبه خا بخار علی کې کله خپل دا څه چې دې کې لا نشتا دا غي خلا خلا کو یو را څنګه غلط کار دی الله حبیب سره څومره خون کو نا هور ته به علامه تکوي مې مدې د فار مې نه غوښته چې دا الله حبیب یو باسي اوس به شو ما وی چې دا زما کفن شي ته کفن د پاره مې دي وختي وا دي صحابي کفن شو وای روزانه به جبريل السلام په دې رمضان کې راتلو او څو د پاره به راتلو دا الله حبيب به قران وی جبريل عليه السلام به اورېدو یا به جبريل عليه السلام وی او دا الله حبيب به اورېدو د چکل به روزانه جبريل راغوي وی دا څه صحابه وا تا وی غني هوا را غالو تا د تم دا پیغمبر امتی او د شفاعت په تبه الله سره درکړي په دې کې وګوره چې کونډه را سره څوک دا یتیم څوک دی غریبانان څوک دی څوک به سره جمع تای او نوې روټۍ وی نوې روزه باتې وی باز خلک وره په یو ورځ سونه روزي نيسي اے یو شلو کسانو ته روزه جماعت ورکاو یو سلی باړه کړي نو یو روزه خپل شو او سلی دغه شو بازی گوری دا سی نیکان وی چی در رضی سلسل زر زر روجی نیسی لکا غرو جماعتی تکسی بای غریبانانو لورک رکائی غریبانانو تسکی ورک رکائی نو دی که زان که سخارا ولی تو بی طرف تو اے ارچالی دا پتر جماع که سم رکا بیلی نو کدی میاش که سم نشو نو آغا سمی دل یو نقصان دی او د خپل نبی په خیرو با که کرشو د دې کې د وایزت مندو د مساجد او سرمینه او ساتای د الله کتاب تلاوت وکړي دین ته متوجي شي په خپل کړو باندې پیمانه شي دا ډېر د خیر او برکت میاشته ور په دې روزي به الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله تراویح نه وایي څوک چې تراویح ولو درې ته نو الله به مخ کې ورسره ګناهونه معاف کړي بجدی تراو نن ته تخته راش خپل علماء سره اځه کزر زر کوي نو ته ولا وایي زر زر مکاوا اړ یو پا وخت په تراو یا نیمه ګنټه سیوا او لګېدو نو دا وخت دی قیمتي شو ک تراوی او کس بوجره کې ناشته یا بلاره کې ناشته خبره وکې تراوی دې زر زر کې اوس غب شپ لګې نه پکلار کلار وکا زکه دا میاش خود خیر او برکت میاشتا پدې کې د تراویحونو علاوه نوافل وکړي نو دا غوره د خیر برکت میاشتا دا د سخاوت میاشتا دې ته د غمخواري میاشوي نو پدې کې هر چا ته پکار دي چې ته متوجي دي کې غوره مقابله را ته یې چې د افنانې یاري زبدن ډېر ځاړ ملاتا ا دې چې څومره لګي زبددن ډېر لګو او دې چې څومره نفلونه کوي زبددن ډېر ا دې سور ختمونه کوي زب ددنه ډېر ختمونه کو دي کې دیو بل سره د مقابله صورت زمای عزت مرده پکار دي ورته جنت ته دروازې یو دروازه غي ته باب الريان وای دا دروازه دارو د پاره لا پدې و دروازه دارو نه بغیر څو او ريان ورته ولي وای دی وړي کې دی روزه کې سړې ته کې یا به خاص کر دا زمیدار پریوانان پکې کارونه کوي سخت روزه خود دی نه وسړی په کلان نه ناشته او د سوري د لار نه ناشته آیا ځلې وسړی د دې یو سوري لار نه ناشته نو بل کا سره ورته د دې چې څنګه روزه دي چې زه په بدل درې څلور داسې ونې سم پر لپسې نو بازي خلک پکې تګي وي ریان دې ته وایي دې دروازې باندې چې ورنه روزه سناشنا ناشنا مشروبات وایي ناشنا ناشا مچو اگر دا روجه دمر لوی عمل لے دا هر عمل که مز دے که زکاة دے که ذکر دے دا آغی اجرون با دا ملائکو پلاس اللہ ورکے دا روجه دا با پخبل تقسیم ای دا روجه اجر بسوک ورکے دا گوره خکل عمل لے دی که دانه دی چه موږ صرف ډوډۍ او د اوبو نه روژه ده نور زندگی سمول پکار دی الله سره تعلق جوړول پکار دی نو ټول الله ته متوجه شي ګوره دنیا هم ټوله په آفتونو مصیبتونو ده په دې لږ پټه پټه جړا کوي حرمین شریفین مساجد او اکثرو ملکونو کې ګوره هر څه بند دي هغه حرمین شریفین چې په دې رمضان کې بداغي په لار کوشو کې چاته یو قدم زین ملاوي دو لارې وبنه کوي ځکه ملونو ملونو کې خلق ولاړ او حکومت دې تنظیم کړي مسجد حرام نه بار شو خلق ولاړ وي نن هغه ځایونه زموږ د اعمال او د وجنه خالی پراته دي مدینه منوره خالی پراته ده مسجد نبوي مسجد حرام نور جماعتونه خالی دي دا آفت او مصیبت به زموږ د شهید توبې د وجنه الٰه العالمین واپس کوي او زه غواړم دوه خپل موکانا د روزدار ټول رد دعا قبلې صرف روزمات کې ده د پښمنۍ د روزه شوب تر ماخام او روزي ماتول پورې ست دعاګانې ادا قبلې وای د سو کسانو دعا رد کیږي نه او پکې روزدار ده نو الله نه غواړي جوړې وړوي زان د پاره او مد د پاره دی مرتګان د پاره چې پدې کې موږ او تاسو زبای عزت مندو صحیح توبه او باشو الله دې ما او تاسو ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي او دا توبه دې الله خپل دربار کې قبول او منظور کړي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم الله زموند ټول خاتمه په ایمان کې اله العالمین موږ او زمو والدين او تا اصول فروع تا مړو ژوندو حاضرینو غایبینو تواړه او دې ګناهونه معاف کړي یا رب کریمه په پوره پوره دین مونږ ټول ته د سلو توفیق راکړي الله دا د خیر او برکات او میاشتا ستاسو بندگانو د رحم او کرم میاشتا الله زموږ د ټول توبه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله په مونږ کې ظاهرا باطنا چې شمر عیبونه او کمی دي الله په خپل رحم او کرم دا نقصانات او عیبونه زموږ نه لري کې او الٰه العالمین زموږه توبه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي دا کومه فتح او وبا چې په دنیا کې راغلي الله العالم اسلام دا هر مسلمان نه پورته کړي کوم مسلمانان چې په دې بیمارو کې مبتلا دي یا رب کریم تو ورته شفای کامله عاجل او نصیب کړي الله تمام خصوصا حرمین شریفین او تمام مساجد او مدارس او دینی او دنیوی شعبې د مسلمانانو کلاو کې الله دا ټولې پریشانۍ د ملک نه او د ټول اسلامي ملکونو او د هر مسلمان نرب کریم پورته کې څومره بیماران دی الله شفای کامله عاجله ورته ورسېږي رب کریم ته د خپل کتاب په څیر دعاګانې قبلې زمونږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه الله تر سره کړي الله زمونږ د ټولو دینی دنیوي پریشانۍ ختم کړي الله د چا دشمنۍ طرف غنۍ دي رب په دوستۍ او محبت باندې بدلې کړي الٰه العالمین د چا اولاد رشتہ نیک عمل صالح اولاد ولور کړي او د چا اولاد وی الله د هر چا بچی د مور خپل د سترګو یا خواله جوړ کړي یا رب کریم د چا کورونو کې بنی نو بنات دي د غیب او ندنی کې رښتي بندوبست ورته وکي الله بي ګناه بنديوان په خپل رحم او کرم د بند را خلاص کړي الله د دې امت په منځ کې جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي د دین حق چې څومره حق شوبي دي الله دا ټول تر قیامت پورې قائم دایمي ساتي. الله دا مدارس او مساجد او مراکز تر قیامت قائم او دایم ساتي. څوک چې دې مدرسو سره الله مدد او نصرت کوي په پمال اولاد کې خیر او برکات واچي. ډېر داسې کسانو چې زموږ مدرسې جوړولو او د دې په چلولو کې منډې ترلې والی نن د خاورو د لاندې دی الله تور سره د رحم کرم معامله وکړي. بازی ژوندۍ دي خو مشکلات سره مخ لري. الله مشکلات ته لري کې الله چې څوک ستا په دین او مدارس کې شي لګي ته په مال اولاد کې الله خیر او برکات واچي. الہ العالمین تمام امت د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کې الله د چا د پاره چې د رزق حلال دروازې دي برکات پکې واچي او د چا نشته د غیب او ورته الله سبحانه جوړ کړي. بازی مسلمانانو دعا بارکی ویلی الله د چا سد دي حاضرینو غایبینو او ریدونکو مسلمانانو سدینی دنیوی حاجتونه دي یا رب کریم ته چا لاس خالی نپریزی دا ټول دینی دنیوی حاجتونه پوره کړي او د چا سره پریشانې الله ټول دینی دنیوی پریشانې ختم کړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.